Sziasztok srácok, köszöntel titeket itt az Other Side-nak a karácsonyi podcastjén, mellettem itt van Felán visszatérő vendégként, és most egy nagyon rendhagyó műsort fogunk csinálni, ugyanis én próbálom mindig ellógni és elcsalni ezt a részt, viszont mivel közeleg a szeretet ünnepe, és itt nem tudjátok, de felvétel pillanatában egyébként Mikulás küszöbén vagyunk, úgyhogy ilyen halmozott ünnepek lesznek. Rudolf már hátulról bedugta az orrát. Reméljük csak azt. Nagyon szarvas. Még tart a fallos téma az előző podcastből. Lehet, hogy nincsen szarvas. Bár meg kell nézni, hogy szarvasoknak a szarulni kell. Szerintem van szarvas, benne lehet rávadászni. Kommentekre fogunk válaszolni. Azokra a kommentekre, amiket a Red Dead Redemption-nel kapcsolatos előző podcastnél vetettetek fel. Viszont mivel jelenállás szerint van rajta 304 darab komment, elég soknak tűnik. Nagyon aktívak voltatok, és nagyon nézett volt az új Adderside. Igen, ahogy néztem én is, hogy nagyon kicsapta a biztosítékot, sőt volt, aki komolytalannak nevezett minket, mert hogy valami nem tetszett nekünk. Erre mindjárt rá fogunk térni egyébként, amikor tételesen fel lesz. Ezt csak ennyit akartam elmondani igazából, ezzel lehetne is folytatni. A végtelenség. Csak annyit akartam mondani, hogy a mostani Adderside-nak az elsődleges témája, az kifejezetten ti lesztek, a ti gondolataitok, és mivel nem fogunk 304 kommenten végig menni, így azok a kommentek lesznek elővéve, amik föl lettek pontozva, tehát amiket top kommentben minél inkább feloltak. Úgyhogy ebben nyilván kiszűrjük azt, hogy nagyon szeretitek az Other Side-ot, tényleg nagyon szépen köszönjük, inkább azokra a kommentekre akarunk rámenni, amiknek valamennyire vitaindító jellege is van. És akkor rá is repülnék arra, hogy volt két téma, ami felmerült. Az egyik az, külön a Twitteren kérték, hogy az előző Twitteres poszttal érkezett kommentekből valamelyiket szedjen ki, ez szerintem a Cyberpunk téma lesz, hogy láttad el a trailert. Igen, láttam. Igen, arra mindjárt rátérünk. Az első viszont az, hogy akkor kapásból kicsit magyarázzuk is a bizonyítványt, ugyanis a legutóbbi Other Side-nál én úgy vettem észre, hogy néhányan félreértették azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy valami túlértékelt, az egyeseknek az értelmezésében azt jelenti, hogy mi lesz a rossz. Ez a bináris értelmezés, tehát ez a, amit már többször mondtam, az a bipoláris személyiségzavar egy társadalmi szinten. Tehát egy magadra tehát. Igen, tehát a gond az ezzel, hogyha az ember elemezni próbál valamit, és mondjuk nem egyértelműen tetszik neki az a termék, de ettől még alapvetően pozitív a véleménye róla, mint hogy a Red Dead Redemptionről mind a kettőnek pozitív a véleménye. Abszolút. Csak egyszerűen engem nem csípett be, kihangsúlyozta, hogy másfél órát foglalkoztam a dologgal, Zoli egy kicsivel többet, és majd még nekiugrok később, amikor éppen lesz rá szabad 20-30 órám, hogy ezzel foglalkozzak. De igazából engem nem kapott el ez a dolog. Ettől még elismerem az érdemét, és elismerem, hogy ez a játék jó. Nem mosakodni szeretnénk, csak egyszerűen az, hogy ezt valaki úgy értelmezte le, hogy mi fikáztuk ezt a terméket, holott eszünk ágába se volt. Ez egy tök jó játék, szeretjük, csak nem feltétlenül így, ilyen formájú játékot vártunk a Rockstartól, hanem ha már ennyi ideig készül, akkor némileg konzisztensebb élményt. Igen, és az a probléma, hogy két dolgot azért helyesbítenék, az egyik az, hogy én az nem másfél órát raktam bele, hanem kurva sokat. Én tettem bele másfél órát, igen. Igen, tehát nyilván egy cikk az, hogy kurva sokat kell ezzel foglalkozni, de tényleg ez a... Vannak kommentek, amiket nekem is szűrnöm kellett a bejövők közül, tehát amikor már elmegy az egész egy olyan szélsőséges irányba, amire már többször hivatkoztunk, és nem akarok ebből egy ilyen terápiás platformot csinálni. De tényleg ez borzasztó. Most kiraktam pont a Twitterembe egy olyat, hogy szerintetek szar lesz a Captain Marvel. És már előre várom azokat a kommenteket, hogy most leszaroztam a Captain Marvel-t. Igen, biztos, nem, hogy fogsz kapni. De ezt nem szaroztam le, fel lett téve egy kérdés, mint ahogy azt mondom, hogy szerintetek jó lesz a Captain Marvel, azzal sem azt sugaltam, hogy jó lesz, hanem megkérdezem, szerintetek jó lesz-e? Szerintetek szar lesz-e? Az a probléma, hogy én azt veszem észre, hogy ilyen kontextus értelmezési, vagy feldrítési, feltárási problémák vannak az embereknél. Látnak szavakat lerakva, és akkor azt látják, hogy jó, hát ez azt látják, hogy egy negatív töltetű szó, akkor az egész mondat valószínűleg negatív. Ez a szövegértelmezésnek a problematikája, ez egy társadalmi szintű probléma, hogyha beszél valaki valamit, akkor nagyon egyszerűen kell fogalmazni, különben az embereknek a 80%-a semmit nem ért abból, amit mond. És akkor ezt tudod, beszélsz valamiről 20 percig, és aztán akkor most tetszik, vagy nem tetszik. Tehát ugye ne legyünk már ennyire binárisak, mert ez egy vicc. Tehát attól, hogy vannak jó dolgok, meg rossz dolgok valamiben, attól még van egy egyértelműen pozitív véleményünk erről a dologról, de egy Rockstartól nem azt vártuk, hogy a játék egyik fele egy előző generációs játék, a másik fele pedig olyan, hogy az adat eldobott tőle, és az a fele, ami a vizualitása, meg az audio része, az egyszerűen olyan szinten, magasabb szinten van, mint a játéknak a másik fele, hogy ez a diszharmónia, ez nagyon szépen kijön az egész játék alatt. És attól, hogy valaki szereti, hogy ilyen hosszan időhúzást csinál egy játék, attól, hogyha játék mechanikailag vizsgáljuk ezt az egészet, hogy direkt az utazgatással húzzák el az időt, örülök neki, hogy ezt valaki szereti, de ha a játék tervezői szempontból vizsgáljuk, akkor ez azért elég súnyi dolog. Tehát most ez... Tehát ilyet nem, ha nem egy autós játék, ahol a vezetés az élmény. Mert őszintén egy lovat GPS-szel vezetni ebben a játékban, bocsánat, de nem élmény. Az sem nagy élmény, amikor a ló teljes sebességgel, miközben hátrafele lövöldözöl, belerongyol a fába. Ilyet élő ló nem csinált. Azért annyit érdemes lenne beletenni. Én tudom, hogy programozás technikailag ez egy rohadt rékaszt, hogy a ló észrevegye a kibaszott fát és elkanyarodjon előle, míg rékaszt sem kell, ha mondjuk a lónak mondjuk valamilyen a pályára lekott walking machine tudja, hogy ott fa van, akkor ki tudja kerülni. Tehát iszonyú bosszantó, és ez már a játék legelején kiderül, hogy a mesterséges intelligencia, akár ha a lovunkat nézik, amiben nincs, akár az ellenfeleket, amiben módjával van, az valami hihetetlen előző generációs szemét. Pont olyan, mint az előző rendetben. Persze emiatt tök könnyű lelőni az ellenfeleket, mert kikóvályognak elénk a célpontok mögül, és azért nagyon spillernek érzi magát az ember, különösen autóimban, hogy benyomod a Dead Eye-t, és akkor szétlőtted a fejét, és milyen kurva ügyes vagy. De ezek, tehát azt várná az ember, hogyha ez az egyik oldal a játéknak ennyit fejlődik, akkor a másik is, és én inkább vártam volna a játékra még egy évet, csak lett volna valami felmutatható előrelépés mondjuk nem csak a külcsényben, meg az audióban. Úgyhogy ez tényleg egy olyan komplex dolog, hogy szeretnénk itt az Other Side-ban, de ugye általában az Other World-es, meg az élet több többet is az emberek azért összetettebbek vannálni, hogy binárisan kell ilyen gondolkodni. De... Itt, hál' Istennek, nem, a kommentek többségére egyébként ez nem jellemző, hála Istennek, de azok a párok, akik most esetleg magukra ismernek, és szándékosan nem akarok se neveket mondani, se konkrét eseteket, de azért úgy jó lenne, hogyha úgy elkezdenénk értelmezni azt, hogy mi az, amiről beszélünk, mert ha ez nem fog menni, akkor itt az Other Side-on belül sem fogunk tudni összetettebb gondolatokat átadni, mert tök felesleges. Ha most van például, most mit mondjak neked, például mondjuk a képregény filmek kapcsán. Ez tipikusan ugyanez. Ha az ember ezt az egészet helyén kezeli, mi beszéltük is arra, hogy gyakorlatilag ez a magyar népmesét, vagy nem magyar népmesét, az általános népmesétnek viszi tovább. Ez a Ludas Matyi effektus. Körülbelül ugyanazok ezek a képregény filmek. De igazából ezzel most nem arról beszélünk, hogy ezek szarok. Hanem az, hogy egyszerű, normális értékeket közvetítő, egyszerű, könnyen megérthető, normális ideákat hajszoló, pozitív értékrendet követő filmek. Ettől még fajék egyszerűségűek. Hogyha valaki mondjuk megnéz egy Iron Man 1-et, meg mondjuk megnéz a Doctor Strange-et, és mondjuk a szereplők neveit kiragyírozod a forgatókönyvből, igen, akkor rá is szól, hogy ugyanazt a forgatókönyvet nézett kétszer. Tehát így ugyanott van a konfliktus, ugyanaz a ritmusa a filmnek, vetítsd le egymás után a két filmet, és rájössz, hogy kétszer nézted meg ugyanazt a filmet. Ettől mind a két film jó. Jó, a főszereplőből adódik némi különbség ugye az ízében a dolognak, más a hangulata, de a szerkezete a filmnek teljes mértékben azonos és megegyezik. A már egyébként a kedvenc kommentem, tudod, mi volt a rendetesek közül? Amikor összevont minket az egyik srác. Hogy? Hát, hogy mondhatunk 15 perc után ilyen summázott véleményt. Na, summázott véleményed neked volt, mert ugye végig játszott a 15, másfél óra után, ez is, hogy ne kavarjuk. Másfél óra után, hogy mondhatunk ilyen summázott véleményt? Én játszottam vele másfél órát, és én azt mondtam, hogy én nem tudok róla komolyabb véleményt alkotni, mert majd később játszok vele. Zoli alkotott róla komolyabb véleményt, de ő pedig nem másfél órát játszott vele. Tehát mi nagyon szeretjük egymást, de soha nem szeretnénk egy entitássá válni. A feleségeink nagyon furcsán néznének ránk, ha hazamenne egy ilyen Zoli-Pelán hibrid lény két fejjel, meg két... Meg ezt a bigámiát aztán tiltja is a magyar törvény, úgyhogy nem kéne ezzel nagyon. Igen, ilyen nagyon furcsa mitológiai lény lenne belőlük, ilyen furcsa kiméra. Tehát a lényeg, hogy nem kéne ennyire basic szintig lesüllyedni az értelmezésben, mert ez nagyon gáz. A másik pedig, hogy attól, hogy valakinek a véleménye nem egyezik a miénkkel, és nekem ez fáj a legjobban az összes én kritikába, nyugodtan írhatjátok, hogyha nem egyezik a véleménye. Normális hangnemben többen meg is tették, szerencsére ez volt a többség. De az, hogy azt gondoljátok, hogy azért, mert két embernek valamiért eltér a véleménye, akkor az egyik mindenképpen hülye. Ezt azért nagyon sűrű rakjuk el. Ez olyan dolog, hogy Zoli nem szeret az utolsó gyereket, amiből nyilvánvalóan látszik, hogy mekkora hülye, nem? Nem. Azt jelenti, hogy nem tetszik neki egy film. Ennyi. Nekem tetszik. Most azért összevesztünk, vagy kevésbé vagyunk barátok? Tehogy is. Semmi közel nincs két dolognak egymáshoz. Az egyik egy film, aminek a jelentősége az picike. Tehát így igazából nem tetszik neki, sajnálom, hogy nem szórakozott rajta jól. Ő pedig nem érti, hogy nekem miért tetszik a film. De ennyi. És itt vége van ennek a témának. Aztán ilyen felhívom, most két órán keresztül beszélt róla, hogy mekkora hülye, hogy nem tetszik a film, de milyen zseniális, és ő pedig gyorsan próbál kibújni a témából, és úgy tévedek. Igen. Igen, tehát, de ettől ez még egy jó poén, tehát így semmi több. Tehát igen, attól, hogy tetszik, nem tetszik valami. De én örülnék egyébként, hogy ebben sikerülne egyébként szintet lépni valahogyan így együtt, mert most már tényleg az ember kicsit kezd csömört kapni attól, hogyha mondjuk elkezdünk egy egy színesebb és egyben halsányabb véleményt kinyilvánítani valamiről. Vagy nem mainstream vélemény. Igen, egyáltalán mondjuk nem fehéret vagy feketét, hanem mondjuk a szürke tartományt azt eléggé markánsan képviselni, akkor mondjuk mindig kihúzza az ember valaki. Mondjuk fel pedig azt mondja, hogy a szürke az egy ilyen arany középút. De ha megnézed egyébként a Red Dead-nek a nemzetközi kritikáit, vagy akár a magyar kritikáit is, pontosan ugyanazt a fajta véleményt, amit mi is megfogalmaztunk, mind a ketten, egymástól teljesen függetlenül itt az adás alatt, azt elég sokan megfogalmazták a magyar youtuberek közül is, és a külföldiek közül is. Pontosan ugyanazt a diszharmóniát, azt a diszonanciát vetették a játék szemére, az egyik oldal a zseniális, a másik oldal ettől jelentősen elmarad, és még ennek a generációnak a standardjait sem üti meg. Konkrétan itt a veszteséges intelligencia, a harcrendszer és egyéb ilyen dolgok, amik ugye nem fontosak egy játékban. Hát meg az időhúzás, ami meg ilyen játéktervezői borzalom. Hát ugye én máig nem tudtam végigjátszani a Red Dead Redemption-t, ennek nyilván vannak praktikus okai. Hát könnyet olvasol közben, értettem. Mondjuk azt, ahhoz, arra sem most időntem most, még ha nézitek ezt a Just Cause 4 már kimért, most éppen a valószínűleg az adás ideje alatt éppen a Battlefield-öttel fogok szórakozni. Egy apró zárójel, azt hallottad? Most a című mesélte, hogy próbálta a Battlefield-öt, és hallott a single playernek az utolsó fejezete helyén, tudod mi van? Mi? Coming soon. Ez egy őszinte válaszolt, vagy nem? Ezt majd ki fogom keresni egyébként, hogyha addigra pótolták. Hát támogat RTX-et. Jaj, de jó. Megnéztem egyébként az RTX támogatást, konkrétan miben merül ke Battlefield, mert mondták, hogy az lesz a bezzeg játék, hogy megjelenés környéken az RTX-nek. És mutatták, és néztem, láttam a Digital Foundry-n, hogy mit jelöltek azzal, és azt mondja, ki a faszom fogja ezt észrevenni? De nem csak azt, hiszem jelentősen lecsökken a frame rate, tehát mondjuk a 60 frame-et bőven nem tudja megtartani, a 4K-t bőven nem tudja megtartani, tehát hogyha ilyenbe dolgozol, amelyik gépen 4K 60 frame-mel elfut RTX nélkül, azon a gépen full HD-ba elfut 40 frame-mel. Tehát így, és benne van az a videókártya, ami elvileg az RTX-et támogatja itt ebben az esetben, egyébként a tükröződéseket számolja. Igen, ezt néztem, ott látható, de senki nem fogja észrevenni, mert 60 FPS-re akar megtalálni a rárontó embernek a fejét, ha megjelenik a headshot bónusz. Kifejezetten egy főként multiplayer-re kiegyezett játék, kurva senkit nem érdekel, a tükröződés az, mondjuk eltűnik a fejed a tükröződésből, a lefelé néz a kamera. Hát nekem erről van szó, ennyi a különbség. Tehát így, jó, oké. Nagyon fasza. Tehát ez megint az Nvidia-nak az agymenése. Előbb-utóbb biztos, hogy mindent renderelni fogunk. Az RTX-ről mi is az órán elég sokat beszélgettünk, mert az én hallgatóimat is érdekel, hogy mi a tök az az RTX. Nekünk is megvan róla a pontos elképzelésünk és leírásunk. Ez lényegében arról szól, hogy az Nvidia szeretne valami olyat mutatni, ami új, holott maga ez a renderelési technológia, a ray tracing, az nem egy új dolog. Ugyanazt a képezet használja, amit egy bármilyen más ray tracing dolog. Ez egy nagyon-nagyon régi technika, csak egy ugye real-time-ban nem lehetett megoldani. Most se lehet normális teljesítménye, de most már legalább valamilyen szinten meg lehet. De most legalább drága. Hát igen, de most egy Tomb Raider-ben, ahol gyakorlatilag vicc, hogy csak az árnyékokat renderelik ezzel, ebben a játékban meg vicc, hogy csak mondjuk a tükröződéseket. Tehát nyilván nem kell mindent raytrace-elni. Egy filmnél, amikor egy filmet renderelünk, akkor is csak bizonyos rétegek vannak raytrace-elve, nem az egész, és össze van kompozitálva. Itt is ez történik. De azt várnád azért nem, hogyha veszel 400-ért egy videókártyát, hogy ne csessze szét a frame rate-et meg a felbontást attól, hogy most egy plusz feature-t használok, amitől gyakorlatilag rosszabb lesz a játék. Tehát én értem, hogy ez egy baromi erős videókát, én teljesen másra használom fejlesztőként ezt a többlet teljesítményt, mint az RTX-re, tehát rátenném olyan területekre, amiben észre lehet venni, mondjuk kitennék több modellt, vagy több fényt, és még esetleg még jobban néznek ki a kép. Nem arra hegyezném ki a dolgot, hogy most így szuper tükröződéseket csinálják. Egyébként az RTX-ről beszéltünk egy korábbi podcastban, kettővel ezelőtt, hogy nézzétek meg nyugodtan, mert a terjengősebbre van véve a figura, mert még amikor a Fusion TV-nek a stúdiójában voltunk, ott volt kifejtve egy kicsit a dolog. Viszont mennék tovább a következő témára, és aztán megyek egyre konkrétan a kommentekre. Ez pedig az, hogy lemaradt, hogy mi van a Cyberpunk trailerrel. Hogy láttad-e? Igen, és nagyon klasszul nézett ki. Tudom, ennél kicsit részletesebb információkat vártok. Látszik rajta sok helyen, hogy az animációnál a blendingek még nem tökéletesek, ami azt jelenti, hogy összevettek a játékot, mert az látszik, hogy egy egész jelentős szakasz játszható vele. Biztos, hogy bizonyos mechanikák mögötte még nem működnek, tehát hogy statisztikákat meg ilyesmi nem nagyon látunk, hogy fejlődik, vagy szétossza, vagy valami. De nagyon jól nézett ki az a kivitték a nőcit a rendőröknek, vagy mentőnek, vagy nem tudom, jól nézett ki. De látszott az animációnál erőteljesen érződött az, hogy néhány animációval a másikba elég furcsa ugrott át a dolog, ez biztos, hogy a végleges játékban nem így lesz. Meg feltűnt az, hogy azért viszonylag egy szűk területen játszódik, tehát nem akarja ezt nagyon fölfújni egyelőre a dologot. Nem tudom, mennyi lehet belőle kész. Ha ilyen szinten már egy jelentős mennyiség kész van belőle, akkor elég hamar megjelenhet. Mert ami hiányzott ebből a részből és látható volt, az nem olyan jelentős időintervallum elkészíteni. De gyanús nekem az, hogy azóta sem mutattak másik gameplayt, egy másik fajta küldetésről, egy másik környezetben, tehát ez kicsit ilyen, szerintem kb. Ennyi van kész a játékból, és mögött a statisztikát szerintem még nincs kész. Úgyhogy nem tudom, mikor fog megjelenni. Valószínűleg ebben a generációban nem. Én nem láttam a trélert. Miért nem néztem meg a azért nem, mert egyrészt azért, mert én a filmekből is kezdek leszokni arról, hogy trélereket nézzek, mert előszeretettel elszpoilerezik, bár trélert is elszpoilerezik, nem tudom, látod-e mostanában. Tudom nézni. Nem szoktam trélereket nézni, és ugyanebből az abból, mert elszpoilerezik. Egyrészt a spoiler miatt, másrészt én azt vettem észre ebben a generációban előszeretettel, mondanak nagyot. Ugye erről beszéltünk az adás előtt. Előszeretettel állítólag többet a játékról, mint amit tudni fog végeredményben. A marketingesek ebben a generációban eléggé elszabadultak. Igen, és a harmadik meg az, hogy nincsen megjelenési dátum továbbra se. Tehát igazából egy olyan trailerről, amiről igazából most vagy tükrözi a végleges játékmenetet, vagy nem, időpontot nem tudtak rámondani. Most az, hogy fölhájpoljam magamat megint egy címre, az igazából saját magammal fog kibaszni. Nem volt, hogy podcasten erről beszélgettünk egyébként, hogy... Igen, amit láttuk, az egy Vertical Slice. Ez a neve a szakmában annak a dolognak, amikor egy olyan demót látunk, ami kb. A teljes keresztmetszetét tartalmaz a játéknak. Hát egy szűk vertikál slice, bocsánat, mert a fejlődési rendszerből semmit nem láttunk. De úgy nagyjából a játékmechanika mondjuk a 90%-át szerintem bemutatták, a jármű, mászkálás, és a többi interakció. Tehát ezek úgy körülbelül benne voltak, szerintem kb. A vertical slice szintjén is vannak, nagyon remélem, hogy nincs igaza. Hát az elég durva, hogy a 7 év után még a vertical slice szintjén megy. Ó, ez nem egész úgy működik, mert a vertical slice az gyakorta nagyon hosszú ideig készül, utána végülis adatfeltöltés a játéknak a többi része. Azzal szokott baj lenni, amikor mondjuk egy játékmechanikai rendszer nem bír ki mondjuk egy 40 perces vertical slice-nál többet. Tehát ugye az, amikor csinálsz egy vertical slice-t és játszol vele, meg játszik vele a kiadó, és azt mondja, hogy basszus, ez kurva jó, basszus. Megőrülök, annyira jó ez a játék, és akkor megkérdezed, hogy jó, és mekkora játékot terveznének ebből finanszírozni, megkérdezik, hogy hát ez olyan jó ez a játék, mert amikor legyen 35 óra. De én egy indie fejlesztő vagyok, és úgy gondoltam, hogy ez inkább legyen, mondjuk nem lenne jobb, mint tudom, csak 3 óra lenne. Nem. Ebből ennyi kell. És akkor higgist fel. És akkor jön a jó viszki felöntése kurva csak szódával. És onnantól fogva van az, amikor halálra rúgnod magad, mert mit csinál a fejlesztő, elkezd ismétlődő feladatokat adni neked, gyűjts össze 700 darab zászlóba, az meg, hogy menjen vele az idő. Nem. Tehát ezzel ez szokott lenni a gond, tehát egy vertical slice-ból még nagyon nehéz messze menő következtetés levonni, és ez kb. Egy vertical slice volt. Annak jó, annak erős, annak szép, nagyon szép, az, hogy meg mind futott. Tehát ez egy másik kérdés, hogy elég feltűnően jól nézett ki ez a város, az a sok nyüzsgő dologban. Igen, hát nagyon meglennék le, hogyha az jövőre nem hozzák ki, akkor rá egy évre, az már igazából a generációváltás kapuja. Tehát hát ez simán lehet. Hát a bejelentés már biztos, hogy meg lesz akkor, igen. Kedves mélyen tisztelt Otherworld, mostanság azért nézem a csatornátokat, mert ti még Jupiter aranypöcsét is le tudjátok sikálni fosbarnára. A cím árulkodó volt, vérszemet kaptam, megnéztem, kíváncsi voltam, mit gondoltok, nem csalódtam. Egyet kell értsek sajnos a kommentelők egy bizonyos részével. Ti ma már nem tudtok érdemben nyilatkozni egy játékról sem, bocsi pókember. Mindent csalódásként éltek meg, rosszként, de a vicc az, hogy ezt hangyapucányi játékidő után teszitek. Ez kb. Olyan, mintha beülnétek egy filmre, és a film kezdete előtt a reklámok után ki is jönnétek. A jövőben maradok más teszteknél. Titeket messziről el foglak kerülni, mert rajtatok múlik, és a kritikákat, amiket készítetek, már talán legszívesebben ki is dobnám a konzolom. Nektek az lenne a feladatok, hogy objektíven vizsgáljátok a játékokat, amik kijönnek, ezzel segítve a vásárlót vagy nem. Félreértettem a csatorna lényegét. Igazából normálkörülmények között nem olvastam. Ezt nem olvastam volna föl, hogy egyébként egy bemutatónk alá jött volna, mert akkor tudom, hogy személyesen nekem van címezve, de mivel a kedves kommentelő megtisztelte felállt is azzal, hogy ebbe a szekcióba jött a komment, hogy igazából érez magadat is megszólítva a témával. Érzem, igen. Egyrészt nem figyeltünk semmit. Igazából nem kentünk semmit fosbarnára, azt mondtuk, hogy bizonyos területeken csalódtunk. Én nagyon sok játékban nem csalódok, amiben egyébként Zoli szokott. Én nagyon jól el vagyok a pókemberrel, köszönöm szépen, nekem az új Tomb Raider is tetszik, köszönöm szépen. Most mondja Zoli, hogy nekem nem jön annyira a Just Cause, nekem már videók alapján is bejött az előző is, de azzal nem sokat játszottam. Nem tudom, mi lesz a véleményemről, majd elmondom januárban. Én nagyon sok játékot nagyon szeretek. Most egy ilyen kis másfélórás VR-es horror viccet nézegetek éppen, ami majd beszarok. Ez például rohadt jó, meg a saját játékomat is csiszolgatom, és az is eléggé tetszik, meg még számos dolog. Tehát nekem nagyon sok videójáték van ebben a generációban, amit imádok. Assassin's Creed Origin is tetszett, hogyha már mainstream, de bocsánat, az, hogy a mainstreamtől eltér a véleményünk, attól se komolytalanabbak nem leszünk, maximum más a véleményünk egy kérdésről. Van az objektivitás kérdésköre egyébként, ami... Jupiter pöcsét nekem befos barnára egyszer, és mennyit a kommentelő rosszul lesz. De jól áll neki. Egyébként meg a szarnak is van ilyen aranyszínű árnyalata egyébként, ami... De szerintem a Red Dead Redemption-ben azért van szar, főleg lószar, nem? Van, nem is kevés. Okay. Egy szép lehet, még itt egyszer neki fogok menni annak a témának, mert szerintem korábban is beszéltünk róla, de ezután már nem is akarok többet. Objektivitás nincs. Nincs objektivitás. Erről szokjunk már, mert gyerekek, nincs objektivitás. Tehát a semmiben nincs objektivitás. Akkor azt mondjátok, mondjuk, hogy az Other Side-ral kapcsolatban mi a véleményetek, mert próbáltak is neutrálisan fogalmazni, az sem objektív. De onnan kezdve, hogy személyesen, tehát ti mondtok egy véleményt, onnantól kezdve az személyes. Tehát lehet itt impotenssé tenni egy véleményt, és azt csinálni, mintha... Hát én elmondom a jót is, meg a rosszat is, könnyűleg nem az amerikai kábel TV vagyunk, vagy próbáljuk megőrizni a polkorrektség látszatát. Ez a politikai korrektség, igen. Ez nem. Tehát erről szokjunk le. Mert innentől kezdve nincs értelme véleményt nyilvánítani. Igen, minden ember a saját pszichológiában elég egyszerűen megfogalmazható, minden ember a saját érzelmi szűrőjén keresztül vizsgál bármilyen dolgot. Ebben nem csak az érzelmek vannak benne, a saját szűrőjében főképp érzelmek vannak, de a saját tudása is benne van, a saját korábbi tapasztalata is benne van. Tehát akkor megnézel mondjuk egy játékot, és mondjuk az a második FPS, amit életedben láttál, nyilván másfajta véleményt fogsz róla alkotni, mint amikor mondjuk Zoli vagy én megnézzük egy FPS-t, ami mondjuk a 612-dik, amit láttunk. Megint más az én véleményem abból a szempontból, hogy ránézek és tudom, hogy működnek a játékmechanikák, és hogyha a játék velem ezt el tudja felejtetni, hogy tudom, hogy működik a játék, akkor mondom azt, hogy jó játék, például Pokémon. Mert ott kurvára nem, ott nekem meg kell magam emberelnem, hogy oda tudjak valamire figyelni, ami technikai kérdés, mert annyira visszajáték. De tök mindegy, mert ez megint ízlésbeli kérdés. Tehát csak a saját szűrőkön keresztül tudjuk vizsgálni azokat a dolgokat, amit csinálunk. Attól, hogy valaki odabígy ezt egy objektív vélemény. Nekem ez a kedvenc kifejezésem. Objektív vélemény. Ilyen nincs. A vélemény az egy szubjektum. Az egy szubjektív dolog. Objektum az mondjuk általában, ha filozófiából tekintjük, mi az objektivitás, akkor azt mondjuk, hogy ez egy nagyobb kollektíva által közösen vallott vélemény. Tehát igazából, ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Föld gömbölyű, bár tudjuk, hogy vannak, akik nem így gondolják, de mondjuk azt mondjuk, hogy a lakosság nagy része elhiszi, hogy a Föld gömbölyű, mert mondjuk 40-nél több az IQ-juk. És mondjuk azt mondjuk, ezt lehetne tekinthetjük mondjuk objektivitásnak, valaki azt mondja, hogy a Föld gömbölyű, mert mondjuk az tudományos módon bizonyított, stb. Laposföldhívők meg kertvívások ne kommenteljenek. Tehát igazából ez például objektivitás. Hogyha valaki meg azt mondja, hogy szerint a Föld banán alakú, az... Egy dolog, amit nem értek, hogy miért néz valaki podcastet, aki mondjuk objektív véleményre kíváncsi. A podcastek az a lényeg, hogy véleményt mondjuk valami. Pontosan, ami szubjektum. Én nem értem. Tehát igazából nem csak az objektivitás fogalmával nincsen tisztában a kedves barátunkhoz, tehát ezzel nem bántani akarlak, csak hát ha sikerül valahogy közös platformra kerülni. Itt a kultúra probléma. Tehát ott, ahol emberek beszélgetnek, ott vélemények fognak elhangzani. Itt semmi objektivitás nincsen. Egyébként a tesztjénkben sincs objektivitás, felállban meg aztán még annyi objektivitás sincsen. Szóval nem értem egyébként, hogy honnan jönnek elő ezek a vádak. Egyébként ezt nem is értem, hogy ezek a nézőpontok, amikor felmerülnek, ezeket mi szűri? Igazából bennem az oktatásaim alatt azért van objektivitás. A szakmai elemzéseink azok általában egy viszonylag nagyobb fejlesztői bázisnak a közös véleményei, amit nem tekinthetünk objektivitásnak, illetve vannak olyan szakmai tények, amit ki lehet jelenteni, és azon keresztül tudjuk vizsgálni a dolgokat. Ezek mérnöki dolgok főként, ezeket tekinthetjük objektumnak, tehát objektivitásnak. A szubjektivitás az, amikor mondjuk én beleszeretek egy játékba, vagy egy filmbe, vagy valami baromira bejön, vagy valami baromira nem jön be. Nyilván mindannyian emberek vagyunk, ezt el tudjuk mondani. Nekem az az elméletem, egyébként minden embernek szüksége van arra, hogy minden évben legyen egy játék. Legyen egy játék, amit fel tudnak helyezni arra a bizonyos polcra. Tudod, mint ami volt a Witchernél is, előtte volt az Uncharted-nél. Vannak ebben az évben ráadásul sok olyan játék van, amit felrakott Fortnite-nál. Fortnite-nál. És ide ki akartak. De volt minden évben, szerintem ez egy ilyen kicsit önigazolástalan játékosok részéről, hogy minden évben megéri ebbe az iparba bizalmat fektetni, örülünk, hogy itt vagyunk. Ez az, mint az Oscar lehet talán egy kicsit, hogy minden évben megvan az ünnepén. Ja, egy Oscar egyre kevésbé. Ebben igazuk is van, tehát minden évben megéri. Ebben az évben különösen megérte, rengeteg olyan játék volt, amely nagyon jó volt játszani, voltak kiemelkedő játékok, és még amiket így azt mondjuk, hogy hát jó volt, meg oké volt, még azért az is jobb, mint az előző eresztés ugyanabból a játékból. Tehát gondoltuk volna konkrétan a Tomb Raiderre. Igen, csak én a szélsőségekről beszélünk, akkor azt mondják, hogy nem egyszerűen jó játékot avatunk, hanem szentet avatunk. Hát nézd, mennyi ideig volt például a Witcher, mondjuk a történetmesélés szempontjából, pedig azért nem akarok bántani senkit, de azért bőven kaptunk a célos történeteket. A Witcher óta is. Igen, és más, a Witcher az máig egyébként bezzeg példa. Hozzáteszem egyébként, és itt megint kérem mindenki szódával fogyassza, hogy csak az én véleményemről van szó. Én kipróbáltam a Witcher 3-at, és lehet, hogy ez a túl hype-oltság, amiről beszéltünk egyébként a videó elején. Így leültem elé így játszogatni, és tök jó játék, de nekem így semmi különösebb élményt nem adott. Igazából megint azt éreztem benne, hogy kurvára tisztelem őket, hogy még egy mellékszába is, az is olyan történetek vannak, hogy baromi jó, egyszer látom, hogy tényleg ki van dolgozva az a játék, szenzációs a környezet, nagyon jó minden, egyszerűen nem tud érdekelni. Igen, hát attól függ, hogy érdekel az aktuális téma. Tehát ez megint a személyes szűrő. Ha valaki imádja a fantasyt, én nem vagyok adva a fantasyért, én ezt kikit szeretem, akkor nekem, bár én is szeretem a Witcher-t, meg játszottam vele viszonylag sokat, de engem se, a Witcher se csípbe, pedig dolgoztam rajta. Tehát azért nem csípbe, mert nekem a fantasy az ilyen, tehát már gyerekkoromban sem annyira érdekelt. Én a skifit jobban szeretem, ez nem azt jelenti, hogy a skifi jobb, mint a fantasy, nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy elkezdett, tehát hogy szeretnék elébe menni a hülye kritikákat. Tehát világeltem a skifi mániáskot, egy 50-es évekbeli skifi novellát is szívesebben fogadok, mint mondjuk egy mostani akármilyen szuperul megcsinált fantasy filmet. Igen, tehát ez egy tök szubjektív dolog. Csak egy elméleti kérdés, hogy mi lenne akkor, igazából ez nektek is szól, hogy mi lenne akkor, hogyha egyszer mondjuk úgy kezelnénk egy éves felhozatalt, hogy tudomásról vesszük, hogy nincsenek olyan játékok, amik mondjuk jó, mondjuk olyan születhet, amit tűzre való szar, tehát mondjuk nem akarom azt mondani, hogy a szélsőségek sehol nincsenek, de tegyük fel mondjuk, hogy nem szokott olyan játék születni egyébként, amit automatikusan szentesteni kéne, de rábbis nem évente. De az a baj, hogy így tudod, ez olyan, mint a művészet értékelés. Hogy van egy csomó ember, aki érzi a művész szándékát mondjuk egy festményben, jó messziről indulok. És ez mondjuk a festményt dicsérő, meg a festményt szerető embereknek mondjuk a 10%-a. A maradék, az semmit nem érezem, amikor nézi a képet, de egyáltalán semmit. Elolvasom a művészet kritikákat, és akkor azt akarja érezni. És mivel azt a nagymúltú XY művészeti kritikus mondta, aki a MED-ben, meg ebben a magazinban publikál, és az év legjobb kritikus, a díjat nyerte 6-szor, tehát akinek van egy nagy hátszere, meg marketing bázist építenek a csávóra, akkor annak biztos igaza van. Akkor ő, aki nem érti meg, nem is érzi, hogy mi az, amit néz, akkor ő ezt művészetnek fogja tekinteni, és ha mondjuk pénze van, akkor még rohadt sok pénzt is ad érte, de lehet, hogy egyébként, ha picit magában néz, akkor lehet, hogy azt mondaná, hát ez a kép ronda. Tehát itt ugyanerről van szó a játékoknál és a filmeknél is, hogy merjük már nyugodtan azt mondani valamire, hogy tetszik, és valamire azt, hogy nem tetszik. Olyan filmek is vannak, amikben különbözik a véleményük, és akkor mi van? Tehát ez ilyen volt dolog. Egy aranyos példa hasonlóra az amerikai pszichó, nem tudom, láttad, abban van egy ilyen, amikor a Christian Bale leülteti a belitiumozott csajt magával szembe, és akkor elmondja neki, hogy neked nem tudom milyen fűrtojást kell kértem, a New York Post rejtélyesen játékos fogásnak írta, ízleni fog. Igen, és valami hasonló kézzel, akkor mondtad ezt, hogy a kritikusnak a szájízét próbálja az ember kicsit magáévá tenni. Ezt nem tudom úgy elmondani ilyen nem tudom, hasonlat nélkül ne tűnjön kicsit túl fűtöttnek, vagy a kritikus nyálát akarod a szádban érezni. Igen, tehát nincs véleményed, ezért egy másik ember véleményét mondod el. Tehát, és ez borzasztó szegénységi bizonyítvány. Nem érted, hogy miért jó vagy miért rossz, de mivel mindenkinek tetszik, ezért úgy gondolod, hogy jó. Fú, ez nem tudom, mit akartam elkezdeni. Jó, akkor én elmondom. Én most nemrég 2-3 napig megnéztem a The Meg című filmet. Kurva jó az a film. Nekem is ugyanaz a véleményem. Zseniális. Tudom, legjobb benne? Jason Statham zseniális színész, bejön, és egy másodperc alatt rájövök, hogy bejön Jason Statham. Bármikor, bármilyen körülmények között, akármi történik a filmben, ő mindig tökéletesen alakítja Jason Statham-t. És egy pillanatig sem esik ki ebből a szerepből a Jason Statham valaki. És tök hiteles. Ez a film egy tökre nézhető rágógumi film, minden egyes olyan dolog dacára. Vágod, hogy ő műugró volt? Igen. És tök durva, mert visszanéztem róla azt a felvételt, most is tudná saját magát alakítani. Simán. Ugyanúgy néztem, a szemek körül, a közeli képeken látszik, hogy ott egy kis digitális impact kéne jelentűnjön a szemek körül az ő ránc. De egyébként teljesen tök normális, egyszer megnézhető film. Nagy hülyeségek vannak benne, én búvárkodom, úgyhogy azok a mélységi mámon nélküli hihetetlen sebesség oda-vissza megnézések, azokat jó, hát kihagyták azt a részt, amikor 3 óráig keszem kamerában, hogy csörög meg. Egyébként oké, ezzel semmi gond nincs, kurva jól néznek ki benne ezek a merülés cuccok. Kivész jelenetből meg. Kiúszok. Halálosan korrekt film, a saját kategóriájában szerintem pipa. Ez egy ilyen mélytengeri Just Cause egyébként, az a virály. Egyébként, igen. Ez a karatézat szápátnak, és ott rögtön, mint az állam. De ez a lényeg a filmnek. Azok sem veszik komolyan, akik csinálták. És ettől hiteles, ettől jó. A saját kis béna gagyi kategóriájában teljesen fogyasztható. Bár én megnéztem volna az eredeti vágást, mert Tyler még azt tettem is meglepődött, hogy kivágták a véres részeket. Én örültem neki, mert gondolj bele, hogy egy Megalodon meg akkor az meg, mint egy autóbusz. Tehát most az nem fog neked ketté harapni egy embert, mert egy fova akkora, mint te. Ami azt jelenti, hogy semmilyen értelme nincsen annak, hogy ő harapdálja, ezért, mint hogyha te mondjuk egy ilyen 2 milliméteres valamit akarnak ketté harapni, olyan lenne, és mondjuk cápa vagy, hogy elég lehet a kezed. Tehát Szerintem teljesen jó volt az, hogy próbálták ezt egy kicsit egy családbarátabbra venni, ami elsőre hülyeségnek tűnik, de a filmben szerintem rohadtul nem hiányzott, hogy fölöcsögjön a vér. Ja, igen, volt egy ilyen, hogy még sem ment minden jól a Fusion TV-n. Ennek még lesz egy folytatása, ez még nem egy lefutott dolog, meglátjuk, hogy lesz a stúdióváltás vagy sem. Próbálkozunk, majd meglátjátok. Őszintén nektek létezik olyan játék, amire azt mondjátok, hogy igen, ez a játék, ez igen, minden értékelésen 10/10, 5 pontot, 5 eredményt kapott, nektek ez sem jó, lehet hagyni kéne, jaj, ez meg az értelmes folytatás. Jó, neked volt olyan játék, ami mondjuk minden tűberel, minden téren és mindenben hozta a maximumot? Figyelj, én szakmailag, ha szételem ezeket a játékot, mindig meg fogom találni azt, hogy mi spóroltak időt, azért, mert ez a munkám. Én ezt úgy nézem, hogy egy játék akkor ilyen nekem 10/10-es, hogyha már feltétlenül így kategorizálnunk kell, amikor annyira becsíp, hogy nem veszem észre, hogy telik az idő, és nem veszem észre, hogy működik a játék, csak egyszerűen akarok vele játszani, és a maga a mechanikája is nagyon hosszú ideig le tud kötni. Tehát ugye egy videójátékban design szempontjából van egy elsődleges drive, és van egy másodlagos drive. Az elsődleges drive az, hogy milyen a játék mechanika, jól vele játszani. A másodlagos drive meg a hosszú távú dolog, tehát az, hogy ugyanaz a recept, mint Jasko az előző részében volt, az elsődleges drive nekem tök jól működött, csak 2 óra után már így vakaróztam, mert de a sandbox játékokkal gyakran van ez, hogy ismétlik a mechanikát, akkor az elunalmasodik. Én azt nagyon szerettem a Jasko 2-t. Én az első részt nagyon szerettem, a második nekem már nem volt olyan jó, majd talán a mostanit megint megnézem, bár mondtad, hogy az mindent megnézem. Úgyhogy, de ebben az évben nekem, ami ennyire becsípett, az a Pókember volt. A másik, ami nagyon hosszú ideig csípett be, de az elengedett egy idő után, az a God of War volt. Ez nem azt jelenti, hogy ez rosszabb játék, vagy jobb, mint a Pókember, hanem az is közel van nekem ehhez a nívóhoz. A Tomb Raider is vitt egy csomó ideig, de az annál mindig azért ott van az, hogy ez egy Tomb Raider játék, ami, mert úgy, szóval az nem az első vonal, az inkább a második vonal, de vannak annak is pozitív tulajdonságai, sokáig tudok vele hosszú ideig játszani. Nagyon sok játék van ilyen. Engem nekem a Wolfensteinnek ez a második része is tetszett, az is viszonylag sokáig. Meg is lepődtem, hogy mennyire rossz kritikákat kapott. Én nem vettem észre abban a játékban, hogy ez mekkora nagy szóval. Nem kapott egyébként rossz kritikákat, nagyon szerették. A kritikusok jobban szerették egyébként, mint a játékosok szerintem. Bárki játszott vele, az is szerették igazából, csak szerintem senki nem vette, mert kurva rossz időpontban jelent meg. Tehát nagyon tetszett a Doom, azért most nagyon várom a második részt. Nem tudom, mi tetszett benne, baromira élvezetes játék. A mechanikája elképesztően jó, a sztoria tök jó, ironikus, nem is gondolom rá, hogy Doom-nak sztoria. Ez nagyon jó, mostanában nagyon jól bejött nekem nem a Fallout 76, megérnek, a Fallout VR. Uh-huh. VR. Ez a, nem tudom, mondtam már az adásban, de eléggé lézi módon VR-esítette a Bethesda. De nem lett meg. De jó, nagyon jó, ne értsétek félre, tök jól megcsinálták magát a kezelési mechanikát, csak bizonyos helyzetekben nem törődtek azzal, hogy VR-ben kicsit szürreális lesz a látvány. Például a legelején, amikor karaktert csinálsz, és ugye a tükörben néz bele a csávó, és ugye te vagy a tükör, csak ezzel van egy kis gond. Lenézel, és ott a csap. Két tekerő, tudod? Szóval csapfaszú vagy. Tehát ez egy kicsit furcsa, és akkor nő van a tükör előtt, és ott nézed a csapodat. Tehát így egy kicsit kényelmetlen ez a helyzet, meg egy-két helyen elfelejtik kikapcsolni azt, amikor beledugod a fejedet a falba, és benézel, hogy a szobába, aminek ki kéne feszíteni az ajtaját, annak mi van a másik oldalán. Távolság függvényeivel rakik ki az objektumokat, és már ott vagy, ezért kirakja még úgyis, hogy előtted van az ajtó, és kicsit későn kapcsolja ki a képet, amikor kihajolsz a képtérből, és látod, hogy ott van az izében, jó, ezért ezt nem kell feltölteni, ez szar lesz. Tehát van egy-két ilyen dolog benne, ugyanakkor elképesztő érzés egyébként ott állni azon a liften, ami megy lefelé, és közben indul az atomvillanás ott a szemed előtt, és így nézett, hogy bazd meg. Tehát tele van ilyenekkel, meg valami jól fölemelni a karod, és azon nézni a Pip-Boyt, a másik kezeddel pedig célozgatni, tehát ugyanúgy, ahogy jó volt ez a pajzsos, kardos harc a Skyrimnak a VR-es verziójába. Ez is baromira bejön, volt egy csomó olyan kisebb játék, ami bejön, a Wipeout-nak a VR verziója kurvára bejön, azt nagyon nehezen tudom abba hagyni. A saját játékon VR verzió nagyon bejön, azt nehezen tudom abba hagyni, hogy ne csináljam folyamatosan. Ja, akkor most már, ha úgy szóba került, most bevágok egy pár képet, mondhatok hozzád el az adásra. Igen, illetve az előző adásban ugye beszélgettünk egy kicsit a mesterséges intelligenciáról, most egy teljesen más témát, hogy legyen valami értékes téma is, ami olyan kicsit szakmaibb, mert szokták keresni az emberek, akik esetleg később bejönnek a suliba, vagy nem jönnek el a suliba, azért érdeklődnek a játékfejlesztés iránt. Én most 4 napja egyébként force feedbacket fejlesztek, ugye rendeltünk egy playseatet, meg egy teljesen generál Logitech 92x920-es kormányt, force feedbackes kormányt, és elkezdtem a Logitechnek a supportja alapján felprogramozni a játékomat. Ez egy autós játék, látni fogjátok a képeken, amiben azt a célt tűztem ki, hogy ezt a force-os kormányt VR-ben játszunk bele, ezt a force-os kormányt úgy kezelje, hogy az összes bukkanót érezd az autóba. Sikerült megcsinálnom. Nagyon érdekes dolog ez, mert maga a Logitechnek a supportja, az úgy néz ki, hogy adnak egy DLL-t, és adnak egy ilyen példakódot, amit meg tudsz nézni, mert minden funkciója megvan a kormánynak, és konkrétan teljesen más utakat kezdtünk el járni. Azt találtam ki, hogy ugye úgy lehet leginkább vizsgálni azt, hogy milyen, mi van alattad, hogy nem állandóan minden talajra raksz egy dobozt, ami megmondja, hogy ilyen talaj vagyok, hanem azt akartam konkrétan elérni, hogy minden követ. Minden követ. Ez baromi jó. Tehát azt akartam elérni, hogy konkrétan alattam minden követ érzékeljen a játékos. Tehát minden kő meglöki egy picit a kormányt, és ugye azt a megoldást választottam, hogy tettem a kerékagy közepére egy jelző dobozt, és tettem a lengés csillapító tetejére is egyet, és nézem, hogy ugye fölmegy a kerék, és azt vizsgálom, hogy igazából amikor fölmegy a kerék, akkor kiadok balról, tehát a keréktől általános irányból egy kis lökést, és ugye a lökés elejét pedig skálázom a sebességhez, és ezt felraktam minden négy kerékre. És azt eredményezi, hogy bármelyik kerékkel bármire rámész, az löki a cuccot. Közben még van force feedback, nyilván sebességfüggő visszatérítés, mert most azt programoztam nemrégiben, hogy van egy constant force nevezetű funkció, valakit érdekel, vagy ilyen mész, majd maximum kicsit megvágod, ami azt tudja, hogy egy adott erővel elkezdi tolni a kormányt valamelyik irányba. És ez például nagyon hasznos akkor, hogyha mondjuk nézed az autónak a dőlését, ugye terepjárós játékról van szó, és mondjuk ráállsz egy lejtőre, ami így megy lefelé, így ferdélre állsz. És hogyha mondjuk adsz egy pici sebességet, akkor ugye ha állsz, akkor normálisan nem fordul el a kerék, mert viszont nehéz autó. Akkor elkezd így befordulni a ládakerék, és így elkezd lefelé gurulni a lejtőn az autó. Tehát konkrétan, hogyha így beállok az autóval, elengedem a kormányt, és a két pedállal tudom vinni az autót, mert gyakorlatilag kormányzom a bukkanókon, mert hogyha megfelelő sebességgel adagolom, akkor van annyi idő, hogy átfordul a hatalmas kerék, és így gyakorlatilag lemész fel a lejtőn. Nagyon-nagyon jól visszaadja ezt a dolgot, valamint persze be is állatkodtam, ugye az autós játékban két gépágyó van az első két keréknek a burkolatól, pajzs burkolatán, elkezdesz ennek, hogy így rázza a kormányt, ráadásul úgy, hogyha ugye úgy működik a célzás, amivel egyébként egyedi a játék, hogyha vérbe játszod kormánnyal, hatalmas élmény úgy, akkor ugye azt tudja a játék, amit eddig semmilyen játék nem tudott, tudomásom szerint legalábbis, javítsatok ki, hogyha már valami tudta, de nekünk ez teljesen újszerű, hogy a VR headsettel célzol, ami önmagában még nem újdonság, viszont a kormánnyal ugye vezetsz alatta. Tehát vezetsz a kormánnyal, a két pedal shifterrel tudsz lövöldözni a különböző dolgokon, ugye két pedálos dolog, teljesen autóta váltó, meg ilyesmi. Ránézel valamire, akkor be tudod célozni, le tudod dokkolni, és akkor lősz rá, és ugye fordulnak utána a fegyverek. És az a lényeg, hogy természetesen a fegyverek azok tudják, hogy az autó miatt az egyik másik nem tud tovább fordulni. Ha jobbra van tőled valami, akkor a baloldali gépágyú nem bírja becélozni. És ilyenkor azt is megcsináltam, hogyha utána fordul a jobboldali gépágyú, és mondjuk azzal lősz, akkor lehet érezni, hogy a jobb oldali gépágyú kicsit balra löki az autót, miközben lősz fel. Szóval nagyon-nagyon nagy az impakta, hogy így tolja bele a skullot. Persze ütközéseknél megüti, stb. Tehát minden ilyen dolgon nagy. Tehát rengeteg fizikai tényezőre kell gondolni, viszont baromi nagy élmény, amikor összeraksz egy kocsit, megtervezed, fölszerszámozod, tehát fölfegyverkezed, minden hangot, képet, minden megcsinálsz hozzá, és aztán talán beülsz az autódba, fölveszed a VR headsetet, körbenézed a műszerfaladon, beindítod a motort, kormányon látod, hogy gobra, ezek elindul a motor, és aztán elkezd rázni, ugye fordulatszám függően ráz a motor, tehát hogyha fölmegy egy kicsit a fordulatszám, akkor kisimul a nyomaték a rázugra, akkor megszűnik, aztán talán visszamegy újra, ha leesik a fordulatszám. Tehát elindul az autó, és vezetett fizikailag úgy, hogy érzed a saját autódnak az összenését a köveken és minden ilyen. Ezzel foglalkozom már harmadik napja. Úgyhogy kicsit bele is kattantam. Egyébként valaki részt akar benne venni, az Advanced tanfolyamokra nyugodtan tud majd jelentkezni. Most még bár már csak jövő májusban van, azt hiszem, hogy két helyes. Na, kapus. Én visszatérnék itt egy gondolat erejéig arra, hogy még ugyanerre a kommentre reagálnék. Érdekes volt, a napokban gondolkodtam azzal, volt egy nagyon korai podcastünk, még nem beletanám, amikor próbálgattuk az egész műfajt, még jobban az Other Side-et. És akkor jött egy olyan kérdés, hogy nekünk mi lenne a tökéletes játék. Ez egy kicsit korrelál azzal, amit itt kérdeztetek. És akkor én nagyjából azt mondtam, hogy én egy interaktív filmként tudnám elképzelni. És ez főleg azért van, mert én nagyon szeretem a jó történeteket. Tehát igazából tényleg egy jó sztori, az úgy gondolom, hogy le tud ülni mellé például alatt, van egy ilyen praktikus szempontok, hogyha én játszom, attól függetlenül, hogyha valaki leül mellém, filmként tudja élvezni azt, amit én mondjuk játékként, hogy mondjuk egy Doom nem feltétlenül ad vissza, de mondjuk a játékba be tud csípődni. Régen én ezt így gondoltam, hogy a sztori az minden alkalommal felül reprezentálja azt, amit a játék tudni, képes nyújtani. Most egy nagyon sokszor felszakadt merülni példaként, ez a Bioshock Infinite végül rácáfolt, hogy hiába jó a történet, hogyha a játék amúgy hát igazából kullog a farvizén. Nem, ez a belső kérdés, hogy más a probléma, szerintem ott a történetmesélést akadályozza az egyébként jól megcsinált játék, és fordítva. De én ezt mondom, hogy a játék messze nem annyira jó, mint a, sőt, én megkockáztam, hogy a játék kifejezetten unalmas. Mostanában billent át nálam ez nagyon, hogy azok a játékok, amiket én nagyon-nagyon szerettem, azoknak így nekiestem újra, hogy valami visszajön ezekbe a régi dolgokból, és például a Bioshock Infinite nem vagyok képes eljutni, már közepéig sem. Borzasztóan fárasztó az a játék. Vedd le easy-re, és akkor nem a nehézségében van a probléma. Nem így értettem, hanem akkor gyorsabban pereg a sztori, mert lényegében az a játéknak az az alapmechanikája, hogy megy, mesélget, és aztán talán, amikor már éppen valami kiderülne, mert kinyílne előtt egy ajtó, akkor azonnal bezárja az ajtókat, aréna harc, ledobál egy csomó ilyen nyomorultat, lelövő őket, aztán mész tovább és megy tovább. Ez például rettentően fárasztó, de az első alkalommal tudod, megvan még az a különlegessége, de második alkalommal már nincs meg ez a különlegesség, már tudom a történetet. És akkor jutottam el odáig, hogy az elsődleges és a másodleges drive. Igen. Mert például itt egymás ellen dolgozik a kettő. Itt még az dolgozott ez ellen, hogy elszabadult a David Cage vonat időközben. És én most megint olyan dolgot fogok mondani, ami sokatnak nem fog tetszeni. Én nem szeretem a Quantic Dream játékait, nagyon-nagyon régóta. Nekem van egy olyan érzésem, hogy David Cage az a fajta filmrendező, akinek sosem adatott meg, hogy filmet rendezzen. És lehet, hogy Dutchból sem akar filmet csinálni. Lehet, hogy jó volt. Lehet, hogy Hollywood... Biztos, hogy jók ezek a játékok, de nem is jók, tehát játszottam a Heavy Rain-nel, nem csípett be. Játszottam a Beyond Two Souls-zal, még annyira sem csípett be. Igen, jobb, mint a Beyond Two. Most itt van ez a szerencsétlen Detroit, érdekelne, érdekesek ezek a... Nem érdekelt, az Android lázadás az így nem érdekel. És főleg igazából eltöbb, hogy David Cage miatt nem érdekel. Úgy gondolom, hogy amit te mondtál Kojima kapcsán, mm-hmm. mondtad, hogy nem vagy benne biztos, hogy ennek az emberek van még mondandója. Tehát a Destiny alapján az alapján sem respekt cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Igen, ez a tipikus, hogy vagy valami, amit látok, az igazából én nem értem, és majd kiderül a zsenialitása, és ezt szeretném, ha ez történne. Vagy hogyha az van, ahogy alapvetően gondolom meg, amit érzek, hogy ez egy geci nagy bluff, ami azért annyira extrém, hogy úgy tűnjön, mintha valami érték lenne mögötte. Meg rengeteg pénzt pakoltak mögött. A Sony úgy tűnik, hogy beveszi azt, hogy Kojima csinál valami zseniálisat, mert nagyon sok pénzt rak rá, és remélem, hogy nekik lesz igazuk, de szerintem az, amit a gameplayben magyaráznak, hogy milyen cool az, hogy viszi a hátán a hullát, és egyensúlyozni kell egy rundon, ez egy mini játék a Tomb Raider-ben. Volt itt egy kérdés, és jó is, hogy fölmerült videó Kojima. Szóval ezzel le akartam zárni, nekem egy időben a sztori volt az, ami az ilyen drive volt, mostanában igazából az, hogy le tudja küldi valakivel megosztani ezt az élményt. Bármilyen szempontból. És ebből szempontból igen, nekem ez egy elsődleges oka annak, hogy nem érdekel a VR, mert ez nekem kizár ebből az élményből. Nem másokat zár ki ebből az élményből, de fizikálisan is. De nem zár ki, mert igazából van social screen. Jaj, ne hagyjuk, mert nem. Az nem még annyira sem, nem tudom, hogy úristen, látod mekkora élmény volt? Nem láttam, mert azt láttam, hogy ott rángattam egy képet. VR multiplayer játékot, az sem nehéz, csak két VR-ig kell hozzá, és össze kell őket kötni. Viszont egyébként volt itt egy kérdés, hogy beszélnünk kéne Kojimáról. Hogy mi a véleményünk róla, és akkor a Death Stranding-re rá is térhetnék egy nagyon... Még bocsánat, hogy megszakítalak egyetlen magadat a Detroitról, hogy azért a Detroit sztoriának adnak azt az esélyt. Én végigjátszottam és tudom azt, hogy a Detroit sztoria az sokkal többet mond a metahumanizmusról, meg az emberségről, mint a új Blade Runner 2040. Készséggel elhiszem, az a baj, hogy van egy sejtés, hogy hol fog kifutni ez az egész, és igazából egyiket sem érzem annyira ütősnek, hogy megnézzem. Nem, nagyon sok szálon fut, és a nagyon sok szálnak az összefutása is jó, de külön a történetek önmagukban is jók, és az egész olyan sokrétű és sok mindent mond ugyanerről a témáról, ami kb. 10 filmbe férne el. És nem csak közhelyes gondolatok vannak benne. Készséggel elhiszem, és biztos olyan gondolatok, amiket egyébként muszáj eljuttatni széles körökhöz. Nem érdekel. Jó, tehát okay. Az a baj tényleg, hogy nem... Nem igazán játék egyébként, tehát semmilyen szinten nem játék. Most az, hogy be kell nézni azt alá, és ott van egy pisztoly, meg hogy milyen sorrendben nyomkodod meg a pályán az aktív pontokat, meg hogy néha van egy pici hát ilyen engine movie, amit tudsz vezérelni pár gombbal, azt nem nevezném videójáték. Meg ez interaktív film. Ezt igazából egyébként mondjuk csodálom azt mondani, hogy ezt a műfajt egyébként úgy általában életben tartja, mert gyakorlatilag ezt ők tartja inkubátoron konkrétan a Quantic Dream-mel együtt. Tehát most ezt tudtak el azok a másik csapat, nem? Melyik? A fú, akik a... Ja, a Telltale. Igen. De az mondjuk nagyságrendileg sem volt hasonló. Én is értettem, hogy hogyan él vannak életben még. Nem. És az a durva egyébként, hogy egyik játék. Volt, hogy a Telltale bezárásáról nem nagyon beszélt. Akkor haladjuk szépen sorban. Hideo Kojima, Death Stranding. Jó, oké. Okay. Hogy röviden hatások. Első hatás a Death Strandingről az, hogy mi ez a szar. És ugye, hogy egyre jobban belástam magam, ahogy előjöttek a színészek, meg a többi dolog, hogy milyen komoly nívós munka van mögötte, meg a zene, meg egyéb dolog, tehát audiovizuálisan, a kivitele, megvalósítása nem sok probléma. Eltekintve a szokásos japán ilyen végletekig ismételt két lépéses mocap animációk, azok elég fárasztóak, amikor azt látod, hogy kocog az a trailer, hogy kocog egy ilyen tájon a csávó és visz valamit a hátán. Aztán bejön ez a japán perverzitás, hogy egy csecsemőseggel indít, aztán utána nézeket egy normál redúzt pucéron zuhanyozni, aztán utána nézed, hogy csávó húzza le a körmét, és aztán nézel egy fejlesztő interjút erről a dologról, hogy magyarázzák, hogy milyen fasza lesz majd ilyen fedexes csávóként vinned a hullákat valahol, és ebből majd valahová ki fognak lyukadni. És akkor vannak ezek az amerikai klisék, a házbareket, mit tudom én, normál redúztól, hogy akkor most itt vannak, meg hogy megyek ki, meg hasonló. És próbálnak ilyen misztikus környezetet teremteni, és akkor előjönnek azok a nagy tenyerelő kézlábak, amik elől kussolni kell, mert különben észrevesznek, és ugyanakkor meg az a szerkezet, ami felderíti őket, úgyhogy teljesen kussolni kell, az ilyen volt, hogy tász. Vász? Tehát ha bekapcsolod, hogy lásd őket, akkor azonnal kiszól, de nem szúrnak ki. És kicsit attól tartok, hogy ez a játék körülbelül arra fog szólni, hogy A pontból B-be viszel hullákat, meg egyéb lószart, és közben pedig ezekkel a dögök elől bújkálni kell. És ez lesz a hatalmas megfejtés, hogy ebből majd kijön valami értelmes történet, hogy hol vagy, meg hogy mit csinálsz, meg hogy mi ez az egész. És az látszik a trailerből, hogy már a trailer is végtelenül monoton, önismétlő szar. Az, hogy az átvezetők jók lesznek ezekkel a színészekkel, igen, nyilvánvalóan jók lesznek. Jó lesz a zene, igen, kurva jó lesz a zene, jól fog kinézni, az engine is jó, amivel dolgoznak, mert megjegyzem, hogy azért nem éri el az engine felhasználásnak a minősége sok helyen a Horizon Zero Dawnnak, de nyilván a saját engine-ket jobban tudják használni, tehát azért elég sok ilyen olyan dolog, apróság van benne, például a PVC haja Norman Reedusnak a fején, ez a szokásos ilyen vékony alfás lap, aminek semmiféle normális shader-e nincs, reméljük ezt majd javítják, meg van egy-két ilyen apróság, ami kiesik a képről, ilyen bőrsédelek meg ilyesmi azok jók, de azért van egy-két furcsaság. De én azt érzem ebből, hogy ez egy rohadt nagy művészeti bluff. Tehát vagy azért fogod imádni, mert annyira durván különbözik mindentől, vagy lehet, hogy hozzád szól, de én képzőművész vagyok, és nekem így nézem, és ez ilyen akcióművészet, tudod, ez a performance, amikor valaki kiáll egy színpadra, és elkezdünk át vagdalni. Jackson Pollock. Igen, elkezdi vagdalni egy csuklóját, és azt is nézed egy darabig. Meg volt egy fickó, aki disznókat terelt be a nézőközönség közé, miközben azok őt nézték. Tehát értem, hogy mi ez a performance jelleg, itt is ezt érzem, csak amögött nincs semmi. Tehát amögött egyetlen egy gesztus van, ami nem elég egy játékra. Tehát a performance mögött mindig van egyetlen egy kicsi mag, egy kis mondani való, egy figyelemfelkeltés, egy felrázás, egy segélykiáltás, de ez egy játék basszus, amivel majd 20 órát kell játszani. Igen, jó, nyilván, hát még egyelőre semmit nem tudunk, de most tudjuk igazából, mi a játék mechanika, tehát effektív gameplayt nem láttunk még a játékban. Az a baj, hogy nem vágyom rá, hogy megnézem a gameplayt. Engem tudom, mi ezt meg az, hogy most kiszivárgott egy azt hiszem az Amazonon, vagy nem tudom hol. Gyártólag ez a játék júniusban meg fog jelenni. És így néztem, hogy nem kéne akkor tudnunk erről valami? Ez lehet, hogy megint csak egy bluff. Így a Death Stranding kapcsán elég gyakran merül fel a bluffnek a lehetősége, tehát nem csak tőle. Már amit látsz, annak alapján sem gyakran merül fel. Volt egyébként egy nagyon kedves ismerősöm, nagyon jobban vagyunk, hál' Istennek, együtt csináljuk a filmklubot. És beszélgettünk erről, nem a Kojimáról, hanem David Lynchről. És azért lepett meg azt, hogy mondtad, hogy bluff ez az egész, mert ugyanezt mondta David Lynchről. Igen. Hogy valószínűleg az utókor fogja eldönteni róla, hogy a tényleg művész, vagy az ő egy hatalmas bluff volt. És azért volt egy kicsit ilyen összecsengése a dolognak, mert hogy nekem egy kicsit az az érzésem, hogy a Death Stranding, az vagy azt fogja bebizonyítani, hogy Kojima nem csak Metal Gear volt, vagy az, hogy ő igazából csak a Metal Gear volt. Az a fajta pénzégetés, amit a Kojima Productions csinál, azt talán meséltem neked, hogy láttad a videót, ha nem akkor már, de mondtam, hogy átküldöm, csak nem küldtem el, hogy néz ki a stúdió. Tehát szerintem arra a világ pénzét ráköltötték. Eleve egy ilyen űrhajós jellegű, ilyen nagy ajtóval nyílik, középen ott van ez a Homoludens szobor, ami ugye a Kojima Productionsnek a logója, de ez a nagy folyosó, ez csak ebből áll. Középen ott van egy ilyen szobor. Azon át kell menni, akkor kinyílik még egy ilyen fémajtó, tehát mintha egy űrhajóba lépnél be, és ott bent van egy ilyen kurva egy folyosó, ami tél alakban szétálkozik, és szemben ott vannak poszterek, ami a Death Strandinget hirdeti. És így néztem, hogy ez egy munkahely, tehát nem PR céllal készült elsősorban, ez egy munkahely. És néztem, hogy úgy van kultusz ennek a játéknak, legalábbis így belső körökben, hogy még semmit nem láttunk. Tehát saját magadnak csinálsz kultuszt. Tehát ez az a dolog, amikor, hogyha rólam mondják, hogy amit csinálok, az jó, az azért némileg értékesebb, mint ha azt mondom, hogy amit csinálok, az jó, kurva jót csináltam, nézd meg, milyen jót csinál. Olyan jót csináltam, hogy csak na. Tehát ez azért más jelent, nem? Tehát ez jó kérdés, hogy mi lesz ebből, és drukkolok neki, hogy ne csak a Metal Gear legyen mögötte, és konkrétan ne csak az a Metal Gear rész, ami PS1-en kijött, és én szeretem, mert nekem mindegyik másik Metal Gear-rel bajom volt, beleértve a hidegháborúsal is a gyertyás és cigarettás világítás, a Óriás barlangba című borzalmat, meg a ekkora békáknak a vadászása, meg mindegy. Tehát most az utolsó részben a Luffyra kötött emberek, lovak, meg teleportáló csöcsös mesterlövésznő, aki hangrobbanást ad minden, de ezek borzasztó dolgok. Ugye az hír lett róla, hogy eléggé sokat fogyaszt alkoholt. Most úgy tűnik, hogy az őrei, akik attól őrizték a Konaminál, hogy alkoholt fogyasszon, azok lekoptak róla. Tehát nekem ez jutott eszembe, hogy te jó Isten, most végtelen mennyiségű piát fogyaszthat. Tehát így, hát igazából keret van rá. Ránézve a játékra, lehet, hogy a Homoludens szoborban is valójában végig pia van. Tehát így kinyitja a fejet valami titkos öveket, benyom az egyik szemgolyót valami, és kijön egy üveg viszki, vagy ez a... Hát ugye elég jó viszkiket csinálják a japánok. Hát az erős túlzás. Hát de, csinálnak jó viszkit. Van egy kurva jó hely a Kaledónia, megkóstoltam a japán viszkit, borzasztó. Tényleg borzasztó. De az a japán viszki, körülbelül olyan van a japán viszki, mint a skót viszki, vagy mint az ír viszki. Tehát van, abból is jó vagy rossz. Hát amit én kóstoltam, az borzasztó volt. Ne azt kóstolod, amit idehoznak, és azt mondják, hogy a japán. Ja, utazzak ki ezért külön Japánba. Hát olyan kérdez meg valakit, aki mondjuk ért hozzá. Ne engem, én nem értek a japán viszkikhez. Én már ittam jó japán viszkit. Nem fogok sokat kísérletezni vele, elmondom őszintén. Én most nem nagyon fogyasztok éget egyszer, de ez mindegy, ez már öregszem. De a lényeg az, hogy nagyon jó kérdés a Death Stranding, micsoda. Ja, Éli Vakonddal kapcsolatban köszönjük szépen azt a kommentet, amit leírtatok, hogy igazából nála hamarabb volt ez a Stockholm-szindrómás démon, mint ahogy Kenny-nél tudod a... Isaac, yeah. Igen, Isaac, tehát valóban hamarabb találtak ki. Bocs, Vakond, igazából nagyon jó volt, nagyon jók a műsorok, nagyon szeretjük, csak én másodszorra láttam, és azért mondtam, hogy nekem kicsit ez furcsa volt, hogy ugyanaz a téma, de ezek szerint Kenny nyúlta, mind a kettő jó, úgyhogy tök mindegy, mind a kettőt szeretjük, úgyhogy ennyi. Jó, most azonnal a subscribe-oljátok Elmort, jó? Éjjeli Vakondot, most. No, itt van egy ilyen... Te is Béla, te is subscribe-ot, kösz. Nem fejtem Béla, viszont Roland mondta, hogy mondjuk a jelenlegi játékos társadalom nagyrészt elkényelmesedett. Tökéletes példa erre. Tegyétek azt, amit én, egy-kettő havonta előveszem a PS2-t, ahol még normál fokozaton is van játék, ami úgy megizzaszt, mint a jelenlegi generáció úgynevezett hard fokozat sem. Remekül példázza az, hogy mennyire van kiszolgálva a mai játékos segítségekkel, ellenfélbutításokkal, stb. Rak be egy VR játékot, és mondjuk az én force feedback-es játékomnál a maximális force feedback fokozaton. Jársz végig, és ki fogsz ízni. Jó, de érted, akkor ott tartok, hogy kell venni egy kurva erős gépet, kell venni egy PlayStation-t, kell venni egy Logitech kormányt, és akkor még nem szerezte meg a játékot, de már elköltött, hogy ja, meg a VR-t. És akkor kell költeni mondjuk fél millió forintot arra, hogy találkozzon mondjuk egy normális játékot körülbelül 3000 forintért fogom adni. De. És magyarul, ez a magyar verzió lesz 3000 forint, az angol az drága. És? Vagy lehet, hogy olcsóbbat függ, azt tudom, azt kínálni olcsóbb. És szóval, mert easter egg, nem tudom, hogy végül is sikerül-e megcsinálni. Leszel benne mindenképpen. Valami borzasztó homoszexuális médiagenyó. Valami rettetően undorító fazon, két elvileg benne lesz, de felállom múlik, úgyhogy lehet, hogy majd engem kell lelőni a faszba. Nem, kirekünk ilyen rádiósnak, vagy ilyesmire. Tök jó lesz. A világban passzol egy ilyen. Ja, én leszek, tudod, a horizonton lehet látni három tornyot, amögött van egy kis ház, és abban ott éppen veti az ágyát, na az vagy. Nagyon-nagyon erős a propaganda igazából ebben a játékban. Tehát ez egy olyan világ, ahol eléggé komolyan gazdasági szinten is elnyomó rezsim üzemel. És nem ismerek ilyet egyébként Magyarországon. Nem, én sem hallottam még ilyenről, de ennek te tök jó arca lenne. Média genyújt. Oké, jó van. No, itt van egy tök érdekes felvetés Mr. Bean-től. Eléggé tömören és lényegre törően fogalmazott, hogy aki mobilon játszik, az nem gamer. Pont. Hát gyerekek azért... tehát így... Igen, tehát ezt tudjátok, mint a reklámiparban, amikor megjelent az Oppának először a rostere, és azt mondták, hogy az igazi férfi jelen. Most, hogy valaki ettől érzi magát férfinak, akkor az elég régen rossz helyen keresgél. Tehát nincsen egy igazi gamer, jó? Tehát ha hardcore gamerre gondolt, mert szerintem arra gondolt, kolléga úr, akkor igen, valóban a hardcore gamerek nem játszanak mobiltelefonon. De az, hogy gamere valaki, tehát a társadalomnak most már jelentős része gamer. Hát most ilyen vagy olyan módon gamer, miért kell ezt feltétlenül így szegregálni? Tehát tudod, nem vagy igazi gamer, mert nincs PlayStation. Tudod, mi a durva? A konzolháború 90-es években kb. Annyira értelmes. Én most jelen vagyok egy community-ben, ami nem egy ilyen játékos community, hanem egy elég komoly döntés az otestet, tehát majd adáson kívül elmondom. És nagyon... Parlament? Nem, de majdnem. és most lényeg az, hogy ott most jelenleg tema topik volt, hogy hogyan lehetne körbeírni a videójátékokat. Úgy általában, hogy mit nevezünk videójáték közösségnek. Fordulom ezt valamit, és így körbeírni. Nem a termékről, hanem úgy általában mondjuk, mint Aegis. Aegis szinte mondjuk a videójátékot. Kik tartoznak bele, kik nem tartoznak bele. Aki mondjuk napi fél órát mondjuk beachhudozik az játékosnak mondható? Igen. Vagy mondjuk, aki, ez már csak a napi 3 óra Diablo Immortaltól datálható? Ez is játékos, aki kinevet a végén ezik. Hát igen, de mondjuk ez olyan nem, számomra egyébként egy kicsit felfoghatatlan dolog, hogy onnantól kezdve, hogy ha mondjuk én 3 havonta egyszer elmegyek mondjuk egy medencébe úszni, akkor én adom, már úszó vagyok. Figyelj, ez igazából azért rossz megközelítés, mert a videójáték inkább a filmre hasonlít. Most ha valaki érted, csak romantikus filmeket néz, mit tudom, Kutyátlanok kimélnek 17-szer a 4K-ban, attól ő még filmet nézett, hogy azt neked mondjuk nem értékelhető. Igen, de ez egy... Tehát ez videójátékok is ugyanilyen. Videójátékban műfajok vannak. Ilyen műfaj az FPS, a TPS, a stratégiai játék, stb. Tehát rengeteg féle műfaj van. Van logikai játék, van interaktív film, van VR játék, az is egy külön műfaj, van kalandjáték. De itt most itt a nagy egészet nézzük, most itt nem alábontásokról beszélünk. Mindegyik játékos, kicsi igen. játék, nagy játék. Igen, csak ez egy olyan torz eredmény szó, hogy azt mondják, hogy oké, akkor van mondjuk Magyarországon 3 milliárd játékos. De ezt megoldotta az ipar, mert van már 3 szekcióra sorolja ezeket, ugye. Hardcore gamer, casual gamer és ilyen... Midcore. Igen, midcore, borzasztó ez a legrosszabb szó, midcore gamer. Ezzel lehet valamilyen módon csoportosítani, ha szükség van rá. Ez mi alapján, vagy mik ennek a mérőszámai? Hát ez egy eléggé szubjektív dolog, most a Ubisoftnak a saját mérőszámai azok nyilván különböznek a többiekétől, de általában a játékkal eltöltött idő és a játékba kiadott, a játékkal kiadott összegek, amik szokták ezeket a dolgokat valamiest bemutatni, illetve a játéknak a bonyolultsága. Tehát ez szerint is egységes hardcore definíció, mondjuk a hardcore játékosokra nem, az mondjuk kiadónként változhat? Oké. Okay. Igazából ezzel az a, tehát mindig ugyanaz a gond, hogy akkor egy Overwatch-ot nézel, abban minden rohadt szög a képnek tökéletesen kidolgozott része. Nincs egyetlen egy pixeles a képen, ami onnan kilógna. A probléma maximum az, hogy neked az egész dizájn nem tetszik, de ettől még a dizájn minden része egységes, tehát nem lesz olyan része a dizájnnak, ami tud tetszeni ebben az összefüggésben. Vagy ha tetszik, akkor minden része tetszik. Egy Fortnite az nem ilyen. A Fortnite az egy saláta. Az egy ilyen lakodalmas válogatás, abban minden van. Vagy PUBG. A PUBG-ben nem tudom elképzelni egyébként, hogy abban van a dizájn. Az még borzasztóbb, igen. PUBG az még lejjebb van. Tehát, hogyha ezt sorba kéne rakni művészeti kivitelre színvonalában, akkor nyilván a PUBG a legrosszabb, és az Overwatch a legjobb. Van, egyébként nekem van egy olyan elméletem arra, hogy a PUBG az tipikus példája arra, hogy nevezzük mondjuk Avenged Sevenfold jelenségnek. Nekem az az elméletem, az a zenekar, akik túl gyorsan lettek túl nagyok. Hogy nem tudta a csapat se fejben, sem hozzáállásban, semmilyen formában sem követni a hirtelen rárobbant sikert. Múltkor néztem, most Baranya érintésről közeltek a téma felé, de érteni fogod. Mert ez a zenekar, akit imádok, de akit, hogyha megnézel mondjuk, hogy milyen koncertet nyomtak mondjuk 2008-ban, azt az energiát és lendületet, nem látod viszont mondjuk most egy nagy színpadon, eltelt a kettő között 10 év, 30 évesek, a 30 év körülében van, max 40 a zenekar alulról. Ezeknek még bőven a színpadon kéne lenniük úgy, hogy mondjuk egy Iron Maiden még bőven lehozza a csillagokat atom jól. Nem igaz semmi az Iron Maiden-e például, azért egyediek ebből a szempontból, de akkor is érted, mit akarok ebből mondani. És nagyon jó állítólag a Trooper. Viszont szerintem az létezik más területen is, szerintem a PUBG ez tipikusan az, hogy összeraktak egy nyilván tök jól működő ötletet, ezt a Battle Royale-t, és szerintem ők sem voltak felkészülve arra, hogy ez mekkorát fog robbanni, és azt szerintem azon érhető tetten, hogy utána milyen kommunikáció, meg milyen döntések születtek. Tehát ezek a fajta véletlenül sem, tehát nem lehet ilyet még véletlenül sem csinálni. Még ötlet szintjén sem merülhet fel senkiben, hogyha mondjuk meglátja, hogy jön a Fortnite, akkor beperlem az Epiket, mert lopják a Battle Royale stílust. Azért mert pontosan tudták, hogy csak a Battle Royale ötlet az, ami viszi a játékot, mert technikailag egy habos postöblő az egész játék. Tehát ott látszik azt, hogy volt egy zseniális ötletük, de nem egyébként ezt a képből igazából közelebb van hozzá. Nagyon jó, mindig ezzel cseszegetsz. Tehát volt egy zseniális ötletük, de a zseniális ötletük mellé nem társult mondjuk valamiféle technológiai perfekcionizmus. Tehát összességében nem értettek a játékfejlesztéshez, viszont volt egy ötletük, amit meg tudtak valósítani, és mivel pont rátaláltak arra az aktuális néplélekbeli hiányérzetre, amit ugye sem be tudtak tömködni ezzel az ötlettel, ezért most mindenki nyújja az ötletüket. És egyértelmű, hogy az a reakciójuk erre, hogy akkor bepereljék az Epiket, mert biztosak benne, hogy mondjuk egy Fortnite az jelentősen jobb játék lesz, mint mondjuk egy PUBG. Nem lesz tele bugokkal, nem bármilyen visual scriptingben van összetákolva, ami világ legrosszabb, leglassabb dolga a világon. Ez a Blueprint szemét az a leglassabb visual scripting language, ami csak létezik a bolygón. Tehát nyilván tele van olyan hibával, mint hogy így egyszerűen Szóval pirókodik egy fejlesztő, amikor megnézi, és azt mondja, hogy a fejlesztő és fejlesztő között az egy jelentős a különbség. De az ötlet ettől még zseniális. Most nyilván egy Fortnite az már jobban csinálja, és bármi más, ami utána jön, az jobban fogja csinálni. Gondolom a Red Dead majd, amikor kihoz egy Battle Royale-t, akkor az így olyan magasról lecsapja a labdát. Hát elvileg most már kint van, legalábbis a bétában már kint, lehet, már fullba is kint van, nem tudom. Na hát az kb. Le fogja radírozni az egész Battle Royale piacot. Hát, igen. Tehát így, csak így érdekes egyébként, hogy mennyire ismétlődnek formulák. Tehát mennyire tetten érhető mondjuk az, hogy vagy akkor hirtelen valaki nagyot nő és rossz döntéseket hoz. Teltél. De minden cég bejött a Telltale-nek olyan Walking Dead, és elkezdték hülyére vásárolgatni a licenszeket. Amire valószínűleg, hát nem így gyanúszalat, tehát egy főleg nem, nem a trónokharca, meg az ilyen. Tehát azért ezek nem filléres dolgok, főleg a Dylan Martin ugye ebből él elsősorban. És az jött ki, hogy hát igen, erre így elmentek. Egyébként a Starbreeze. Uh-huh. Nem tudom, őket hallottad, de ő csináltam, hogy az Walking Dead. Vin Dieselnek a játékfesztő. Na, úgy néz ki, hogy annak januártól annyi. Ezt az Overkill-t ezt elég csúnyán benézték. Aha. És most azt hiszem nem kértek maguk ellen csőd eljárás, de jelezték, hogy valószínűleg januárban így az is bezár. Pedig a Riddick játékok tök jók voltak. Csak az egyik. És én el voltam ezekkel, ez az az időszak volt oda, amikor nekem volt az a 3-4 FPS-em. És igen, áttételesen. Hát igen, ez a saját. És akkor tudtam örülni neki. Nekem érdekes volna, hogy a Just Cause 1 az azért nem jött be, nagyon-nagyon más volt. Tehát, hogy mondjuk rutinosabb lettem volna, akkor pont azért jött volna be. Nekem a kettő jött be azért, mert akkor már láttam a Just Cause 1-et, és akkor már tudtam, hogy ez volt a kettő. Az első részt azt 1000 achievementből 1000 achievement pontra játszottam. Még az utolsó és első olyan játék volt, amit kimaxoltam Xboxon. Ja nem, egy még volt a Force Unleashed-nek a Seatmaster Edition-je, az még azt hiszem maximális achievement pontra ment. De a Just Cause volt az első olyan, amit így megcsináltam. De a másik játékra nem nagyon vágtam, hogy így pontosan ennyire kipörgessen, mint a Just Cause. Az nagyon tetszett, az a nagy nyílt világ, rengeteg hülyeséggel, az így kifejezetten tetszett. Minden utána követke a Just Cause, a szebb is, nagyobb, jobb, csak az arányok voltak benne rosszak. Tehát nekem a második, harmadik részben az arányok borzasztóak. Mm. A második az még unalmasabb, mint a harmadik. A harmadik az picit jobb, de az meg technikailag volt annyira szar ezeken a konzolokon, hogy hihetetlen. Igen, 17-15 FPS környékén ment, azt hiszem akkor, amikor már egyértelmű volt a PS4 fölénye az Xbox One-hoz képest, és még azon is. Azon is nagyon szarul ment, és az is, hogy nagyon sok ilyen robban egyszer, akkor még rosszabb. A Pro-hoz elvileg van patch, úgyhogy azon most jobban megy, majd még megnézem Xbox One X-en, és most van az új, úgyhogy semmi értelme nincs az előzővel szarakodni, úgyhogy majd az újjal fogok valószínűleg vergődni még egy kicsit. Az már valószínűleg rendesen lesz optimalizálva a hardware-re. Bár mondtad, hogy nem szép, de nem hiszek neked. Na, és akkor viszont térjünk rá még egy utolsó gondolatra, ami hát igazából veled is meg akarom beszélni. Á, igen. De lesz erről majd egy kicsit terjengősebb kibeszélés is. A kérdésem az lenne, hogy igazából véget ért az év. Uh-huh. És hamarosan megtörténik, igen. És hát gyakorlatilag most már engem két játék választ el ettől, a piacot már annyi sem. Igazából most már úgy látjuk, hogy körülbelül ez a generáció hogy áll. Uh-huh. Ez a PS4 az gyakorlatilag egy behozhatatlan erőnyt szerzett az Xboxhoz képest. Igen. Az én kérdésem az, hogy azért most tegyük félre mondjuk a személyes preferenciákat, legyünk objektívek. Előlegezzük ezt meg. Én majd ki, hogy valami zavaró tartalmak a következő, mert hazudom. Objektívek leszünk, ja. Szokatlan. Tehát, hogy igazából hogy látod ebben, hogy most állunk, szerinted van arra esély, hogy az Xbox visszaszerezze azt a státuszát jövőre, jövő generációra, uh-huh. ami mondjuk az előzőben volt? Sőt, tudod mit? Nem fogok ennyire egyértelműen sugallni, én elmondom azt, én mit gondolok. Én úgy gondolom, hogy nem az a probléma igazából, hogy a PlayStation-nek jelenleg jobb játék, vagy a Sony-nak jobb játékai vannak jelenleg PlayStation-re, mint a Microsoft-nak. És nem is az a probléma, hogy a Microsoft ezeket kiadja a sinorban PC-re. Uh-huh. Hanem az a probléma, hogy a Microsoftnak egyetlen egy olyan játéka sincsen, ami mondjuk minőségben konkurálni tudna érdemben a Sonyval. És itt csak a Forza. Igen, egy olyan műfajban, ami már nem képviselheti magát egyáltalán konzolon gyakorlatilag. Autós játékkal, mikor találkoztunk, talán akkor megjelent egy Gran Turismo motorjára. Hát egy Gran Turismo, meg a Forza. Árkét játékok vannak, amik rendszeresen elhasalnak, mint például most ez, ami Rush, vagy nem tudom, mert tökben volt a címe, most pofára esett. Valami volt, néha kijön egy Project Cars, ami egyébként egy réteg játék, tehát nagyon réteg játék. Az van minden, az van konzoljáték. Igen, hát ez nem, de szóval, hogy ezzel így nagyon nem lehet nekiugrani a következő címnek. Generációnak. Hát egy most generációnak. És igazából attól tartok, hogy nem azért fog a Microsoft kurva nagyot faszolni a következő generációra, mert a címei mondjuk rá nem mondjuk egy Game Awardon nincsenek ott az élbolyban, uh-huh. hanem, vagy nem is jelölik, hanem egész egyszerűen azért, mert nincs. Tehát most azért sokkal több generációváltást megértél, mint én. Tehát van arra példa, hogy mondjuk ekkora hátrányt le lehessen dolgozni? Hogyne. Ez a Microsoft a nagy példa. Az első Xbox Classic az megjelent, és gyakorlatilag jelentéktelen eladásokat produkált egy PS2-vel szemben, úgyhogy hardware-esen egyébként erősebb volt a PS2. Ugyanakkor az olyan stúdióknak segített felmászni a három fő stúdió státuszból, mint például a BioWare. Ugye, tehát azért elég jó stúdiókat hoztak fel a sima Xbox Classic, most már Xbox Classic-nak hívják, ami borzasztó elnevezés, de viszonylag kis impactja volt, borzasztó kevés dolgot. A Sony az röhögött rajta, hogy az a pár konzol, amit eladtak meg, hogy egy 13 frame-mel futó PC-s akciójátékkal, vagy FPS-el akarják eladni, ami a Halo volt egyébként. Várjál, de a Microsoftnak akkor még voltak stúdiói. És azért egy BioWare-t húztak be akkor indításra maguk mellé. De volt BioWare egy BioWare. Akkor a BioWare az egy külső stúdió volt, az ugyanúgy most is van. Tehát ezt hagyjuk. Tehát a BioWare az még az X360-as időszakban is exkluzívan hozta nekik az első Mass Effect-et például. Igen, de a BioWare az most már nem felvehető stúdió, az most már ilyen verkekben van. A BioWare az lényegében ugyanúgy fejleszt most már mindenre, de most nem ezzel bemelve akarok kiukadni, hanem ez egy nagyon kicsi gép volt, ami még azzal együtt is, hogy a BioWare neki akkor még felvehető stúdió volt, azzal együtt is, hogy a Rare nekik dolgozott, azzal együtt is, hogy valóban sokat költöttek el a dologra, gyakorlatilag semmit nem tudtak a Sonyval. Tehát meg se karcolták a Sonynak az eladásait. Senkit nem érdekelt egy amerikai konzol, ami ráadásul a Celeronos PC, és igazából borzasztó pici eladásokat produkáltak. Az utána következő generáció, a Sony feltörölt velük a padlót, ez a hatodik generáció. A hetedik generációban gyakorlatilag ugye az X360 PS3 időszakban ez a helyzet megfordult. Igen, ez azért ne felejtsük el, hogy saját pályán egy évvel beelőzték a Sonyt. A Sony hibát-hibára halmozott, kiperelték a kontrollerbe, az Immersion kiperelte a Vibro motort, akkor a Kamuizé mozgásérzékelőben azt hazudták, hogy azért szedték ki a Vibro motort, mert interferált a mozgásérzékelővel, ha ott az egy dead zone nevezető dologba be lehet állítani, hogy addig ne nézd a rezgést, a rezgőmotornak a frekvenciája, ott van az egy darab szám, de össze-vissza hazudtak, miközben a háttérben az volt, hogy az Immersion szaraszéjjel perelte őket, mert azt mondja, hogy úgy döntött, hogy nem fizet jogdíjat a Vibro technikájára, amit már két generációban licencált tőlük, azt most már ők is tudják gyártani és hagyjuk egymást békén. Aztán végül megegyeztek és visszakerültek a Vibro motorok a kontrollerbe. Tehát ezt is elcseszték, a kompatibilitást is elbaromkodták, a Blu-ray meghajtók miatt drágábbak voltak a konzolok, a teljesítmény a CL processzornak jelentősen kisebb volt, mint az X360. Tehát azért az előzőleg két generációban magabiztos Sony elkezdett olyan tökéletlenkedést végrehajtani, mint egy fekete-fehér filmben, amikor a háttérbe zongoráznak. Tehát borzasztó dolgokat produkált, épp hogy csak banálhéjon nem csúszott el, meg fingós, szaros, baszos vicceket nem mondtak. Tehát körülbelül ennyire hülyék voltak abban a generációban. A végére eladásban egyébként a PS3 beírt az X360-at, viszont fejlesztési költségben, miután az Xbox gyakorlatilag egy már létező processzor architektúrára épült, fejlesztési költségben jelentősen többet költött a Sony, tehát azt a generációt egyértelműen megnyerte a Microsoft. A mostani generációban megint a fordított a helyzet. Most itt azt szokott történni, hogy tanulnak a hibáikból ezek a stúdiók. Néha azon viccelődünk, hogy ilyenkor helyet cserélnek a stúdióban a marketingesek, tudod, hogy most a másik stúdió legyen a szar. Tehát azért én nem temetném a Microsoftot, mert már egy párszor felkeltek. A másik az, hogy a Microsoft sajnos most abban az irányban ment el, amit már nagyon-nagyon régen hajtogattak, hogy ők PC-t szeretnek eladni Microsoft címkével. Most el is érték ezt, mert lényegében az Xbox az nem más, mint egy otthoni gamer PC. Xbox címkével, Microsoft címkével. Már nem Love Brand, a 360-as dologban valószínűleg még az volt, most már azért annyira nem, benne vannak a Windowsnak az összes hülyeségeim, az előző generációban megint nem volt benne, most már rengeteg Windowsos baromságot csinál egy Xbox, meg egy Scorpio is, és hát őszintén szólva, lesz ebből valami változás? Hát egy pár stúdiót bevásároltak, köztük Kabóékat is, a Ninja Theory-t. Igen. Tehát azért az Obsidian is most már náluk van. Igen, tehát azért... De érted a Ninja Theory-nak, mikor volt utoljára? Jó, tudom, a Hellblade az megint egy ilyen hipster játék. DMC tök jó játék volt. Igen, de a DMC-t nem ők fogják kiadni. De nem az a lényeg, hogy azt adják ki, hogy van bennük olyan képesség, hogy csinálják egy jó játékot. Tehát korolatul nem tudjuk, hogy mit fog csinálni legközelebb a Ninja Theory, de hogy jó játék lesz, az elég valószínű. Hát valószínűleg, de most ők jövő év közepéig, nem elején, valamikor jön most vagy januárban vagy februárban, a kommentben kijavítotok, fog jönni a DMC 5. Tehát a legfeljebb megjelenés után, ez a DMC, ez a különben. Jó, tényleg, jó. Bocsánat, rövidítettem. Ezt nem ők csinálták, igen. Tehát igazából arra akarunk kiukadni, hogy bevásároltak stúdiókat. Van igyekezetük ebbe a dologba. Sajnos tartják magukat az a hülyeséghez, hogy PC-n is kérnek a játékaik. Igen, kevés a mostani exkluzív címük. De pontosan látják, hogy ez a legnagyobb hibájuk, és egyébként pedig a, végül is az Xbox One X-el, ahogy Sasa is mondta, az Xboxosok visszakapták azt, amit korábban birtokoltak az előző generációban, hogy jövő ki az erősebb konzol, és a multiplatform játékok az ő gépükön a szebbek. Egyébként ebben lehet valami, mert én például azt vettem észre saját magamon, hogy nem használom a PlayStation 4-et, csak akkor a Sony címet játszom. Ugyanezt csinálom én is. Tehát nincs értelme. Ott porosodik szerencsétlen. Miért vennéd, ha megvan mind a két konzolod, miért vennéd meg ugyanazt a multiplatform címet rosszabb verzióban? Mert erről van szó. Hogyha nyilván egy bunyós játékról van szó, akkor preferálhatod mondjuk a PlayStation-nek a kontrollerét, mert a négy darab külön pad, D-pad, az négy darab lombos D-pad, az sokkal jobban működik bármelyik bunyós játékban. Tehát bunyós játékot akkor is érdemesebb megvenni a Sony konzoljára, ha Xbox-a jobban néz ki. Mert egyszerűen a kezelése, még az Elite kontrollerrel is sokkal rosszabb ezzel a keresztes dologgal verekedni, mint mondjuk négy külön gombbal. Tehát ez sajnos ez így van, tehát ezzel nem tudsz mit kezdeni. De valóban nem szól semmi amellett, hogy a gyengébb konzolnál játszál. És a Microsoft jól épít erre, a következő generációban azt csinálja, hogy mellé tesznek megfelelő címeket. Mert bár mondtuk a marginális, de autóversenyben vezetnek. Másban se. De igazából, ha mellé tesznek exkluzív címeket, jó címeket, akkor simán meg tudják szorongatni a Sony-t. Ez nem igaz, hogy nem, és ráadásul ez a Game Pass dolog, ez nagyon megy nekik. Jó, csak egy kicsit lendüljünk túl azon, hogy majd lesznek jó játékok. Őszintén, amit látsz arra, abban potenciált, hogy mondjuk a soron következő Halo, az bármilyen szempontból mondjuk versenyképes legyen azzal, hogyha mondjuk a Sony azt mondja mondjuk jövő generáció elején, hogy gyerekek, God of War 2, Spider-Man 2, lehet, hogy addigra rászabadítják az Uncharted és a Naughty Dogot, azt mondják, hogy Uncharted 5, meg mondjuk még kiraknak valami hülyeséget, mondjuk pár ilyen kis szóró játékot, mondjuk ledobnak egy új Little Big Planetet, vagy mondjuk még egy-két dolog. Érted, olyan címekről benne, egy Horizon 2-t. És azt mondják, hogy jóval srácok, akkor ez elrajtoltattuk az Xbox, basznek, tehát elrajtoltattuk a PlayStation 5-öt. Ehhez képest mondjuk a Microsoft mit fog tudni felállítani? Van egy szerencsétlen Obsidian-jok, aki igazából Kickstarterből élnek már évek óta. Ez nem jelenti azt, hogy tehetségtelnek vagy rosszak, de azért azt jól mutatja, hogy aki le akart volna csapni, ha valaki le akart volna rájuk csapni, már megtette volna. Ott van a Compulsion Games, aki most csináltak meg ezt a We Happy Few-t, ami borzasztó volt. Az borzasztó. És igazából van ez a initiatív, akiről nem tudjuk, hogy mit fognak csinálni. A Street Force 3 az nem tud Halo-t csinálni most már lassan 4 éve. A Street Force az semmit nem tud csinálni. És gyakorlatilag ott vagyunk, hogy ezzel a csapattal kell, hogy rajtvonalhoz álljanak, és valószínűleg nekik már dolgozniuk kell valamit. Már valószínűleg nagyon régen dolgoznak, és igazából a másik dolog pedig az, hogy én nem azoktól a címektől várnám a húzott címeket, hanem valami döbbenetes dologtól. Tehát én nem azt gondolom, hogy egy X-edik Halo az még nagyon-nagyon fog ütni, bár a Halo rajongók tábora azért elég jelentős, tehát különösen olyanok is vannak, ugye Tamás, aki azt gondoljátok, hogy van történet a Halo-nak. Ezt azzal igazoljátok, hogy vannak könyvek, amik megjelentek a Halo-ból. Gears of War könyvek is vannak, és a Gears of War-nak is ugye van története. Már jó könyvek is vannak egyébként. Mindig lehet egy remélyebbre süllyedni. Mondom a Mario könyv történetét, elrabolják a hercegnőt, és Mario kiszabadítja, vége, spoiler, bocsánat, majd itt kell spoiler. Igazából nem kell ezzel olvasnom. Tehát az a lényeg, hogy nem ebbe kell gondolkodni, hanem abban, hogyha megtartják az erősebb konzol szerepét a következő generációban, amit valószínűleg meg fognak próbálni megtartani, és emellett még hoznak ki érdemes exkluzívokat, akkor ugyanúgy, mint ahogy a 360 is kikerült a piacra, esetleg korábban jönnek ki, tehát nem tudhatod, hogy mi lesz az, amivel kijönnek. A PS3-ot is megvették az emberek végül, amikor befejezték a fejlesztését, mert az nem a megjelenésekor történt. Hát igen, de addigra már azért elkezdett életezni a Naughty Dog. Tehát Nem azt mondom, Uncharted előtte is volt, de akkor elkezdett hirtelen az Uncharted magára találni, ugye az első részt ott családra szerették, a másodiknak kezdett az egész úgy beszélni. Nagyon jó, ha megnézed a régi kritikákat, azért az első Uncharted is borzasztó kritikákat kapott. Magas értékelték, de a másik volt az, ahonnan datálják az, hogy valami tényleg elkezdődött. Jó, nagyon nagy volt a minőségbeli ugrás, mert amikor az első részben eleget adtak el, akkor több pénzt adott a Sony a másodikra. Tehát nyilvánvalóan látható minőségben, hát amikor felhúzta most ez a kis stúdió, ez a Blendscale-el, vagy kik húzták az Uncharted-okat most az új generációra, az első része nagyon vért ugyasztak, hogy össze tudják rakni mostani színvonalra, mert nagyon picik a pályák. Jól néz ki, de azért érzedik, hogy ez egy sokkal kisebb játék. De a lényeg az, hogy nem tudjuk előre, mi fog történni ebben a generációban. Én nem írnám rá a Microsoftot így ilyen egyszerűen, mert nagyon sok mindent jobban csinálnak, mint a Sony. Jobb minőségű a hardverük, jobb minőségű a hardverük hűtése, jobb minőségű a gamepadjuk, jobb minőségű hardvereket gyártanak. Félreértesen azt akartam ebben az egészből kihozni, nem azt, hogy mondjuk ki, hogy a Microsoftnak rekt, hanem az, hogy nézzük meg, hogy mi az a pont, amit igazából láthatjuk azt, hogy hol lehet itt még visszajönni. Tehát oké, ez tök jó, hogy van egy erős hardware. De kurva jó címekkel, és ezt már ők is tudják, ezért kezdtek el vásárolni. Tehát ők arra számítottak, hogy a multiplatform címekből, mivel több van ugye, mint az exkluzívakból, ezért mindenki majd azt a konzolt fogja megvenni, ami a multiplatform jobban néz ki. Assassin's Creed, meg az egyéb ilyen mainstream címek. Csak ezeknek a presztízse lejjebb csúszott. Uh-huh. Ugye ezek már nálad is, meg egyébként máshol is. Mert ezek hozták a kötelezőt, picivel mindig jobb volt, de azért nem feleltek meg annyira a közönség elvárásnak, egyre kisebb pontszámot kaptak, míg végül elérkezünk a Fallout 76-ig. Igen, ez egy szép így. Ez egy... Tehát ez a rekt. De igazából tehát van egy ilyen fajta íve a dolognak, ugyanakkor a Sony meg olyan exkluzív címet adott ki, mint a Pókember, ami szakmailag is és az emberek által is imádott játék, megérdemelten szerintem, bár valaki írta, hogy szar és hogy borzasztok az animációi. Köszönöm szépen, az én szakmai véleményem különbözik ettől, és az ízlésem is különbözik ettől. De igazából rengeteg a God of War, ami szintén, aminél hát van, ott azért már érződik, hogy a technológiának nagyon szélén jártak, egy-két tükközöd is azért elég dodin néz ki, de a játék összességében gyönyörű, meg a játék jó, a szinkron hang baromi jó, a játék tényleg kiváló. Tehát azért ezekkel fog konkurálni majd valamikor a Microsoft, ezeknek az utódjaival, de a PlayStation mellett, ahogy mondod, azt szóljálnak, hogy jó exkluzív címei vannak. Ha a Microsoft mellé tesz exkluzív címeket, ugyanúgy meg fogják venni, mint eddig, mert a Nyugat-Európában, illetve Japánban is az emberek a játékhoz vesznek konzolt és nem fordítva. Nem érdekli őket a Sony vagy Microsoft. Van egy márka hűség, de az egy kicsi réteg, aki megveszi a mini konzolokat, mert Nintendo címkét tesznek egy Raspberry Pi-os emulátorra. Van egy olyan réteg. Tudod, early adopter is van, aki mindent megvesz az elején 500-szoros árért, és kellenek az early adopterek, szeretjük őket, mert később milyen rendes áron váltjuk a termékeket, ha ők megveszik. De igazából nem ez a többség. A többség az azt mondja, hogy van egy játék, amivel játszani akar, meg lehet egy áruházban, egy youtubernek a munkájásságában megnézi a videót, hogy más ember játszik vele, megtetszik neki, és megveszi hozzá a konzolt, mert ez a természetes velejárója ennek a dolog. Igen, csak ugye, hogy te is mondtad, ez kell a játék. Igen, kellene olyan címe. Ezt tudja a Microsoft. Én úgy gondolom. Ez az én kontrolom. Hát igen, csak... Lesznek ott meglepetések bőven, úgy gondolom. Hát nagyon remélem, mert ugye a legutóbbi, amikor egy fejlesztő csapatot összetákoltak maguknak, hogy csinálnak egy játékot, abból rekord született, és annak azt senki nem tette igazából zsebre. Jó, hát a mellékkaparások száma is nyilván azért hosszasan sorolható, de megy ekkora stúdiónál. A Sony azért nem hinném, hogy szélnek fog ereszteni mondjuk egy olyan csapatot, mint a... Most nem a Naughty Dogot akarom mondani, de akár egy Guerrilla Games. Tehát ők nem fogják ezt még elkövetni. Jó, kinevelték a Guerrilla Games-et, most hogy azt mondja, elveszik szépen, persze. Igen. Hát figyelj, meglátjuk. Jó, de ugyanakkor a Guerrilla Games-nek az engine-jét viszont szedik a Death Stranding-hez, ott pedig még nem tudjuk, hogy ez teljesen exkluzív lesz a Sony-ra, vagy nem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Sony-ek merre fog elmozdulni, mert hogyha náluk például ez a licenszelési hókamóka az mondjuk így elkezd jobbra-balra elszivárogni, és én el tudok képzelni a jövőképet, hogy ez a Decima Engine, ez mondjuk beeszi magát az Uncharted-be például. Miért ne? Simán elképzelhető lenne, mert igazából... Amit annak saját engine-je van, ami kb. Azt tudja. Hát igen, de itt még egy. Az, hogy tényleges open world világot tudjanak csinálni. Nem akarnak open world világot csinálni. Meg én akarnának, hát igazából a Last of Us az majdnem arra az irányba tend, azért nem open world egyedül, mert nem open world-re csinálták meg, de igazából, hogyha azt az város keresztbakasról be tudnád járkálni. Nem értek egyet. A Naughty Dog az a cinematic dolgokban jó, és viszonylag kis területen enged szabadon, hogy ezeket fel tudja tölteni részletekkel. Az open world-nak a legnagyobb hibája, hogy igazából nagy területre hozza szét ugyanazt a tartalmat, és azért a részletmennyiség összességében kisebb. Nem kell, hogy egy fél kontinens benne legyen. Mondom, hogyha egy város meg tudják csinálni. Figyelj, annyira szerintem open world, mint amennyire kiegészítő lemeze volt open world az Uncharted-nak, vagy amennyire a God of War open world volt, hogy van egy hub, és akkor onnan több helyre tudsz venni. Ez már, valakinek ez már open world egyébként. Viszont ennek a költséghatékonysági vonzata az elég erős lenne. Ha azt mondanák, hogy ott jöhet az új Uncharted, úgy csináltok, hogy akarjátok, viszont nem kapcsolatok. Én nem szeretem ezeket a hubos mókákat, ennél jobban szeretem az olyan lineárisat az Uncharted, mert a hub az arra van, hogy azon húzd az időt. Tehát, hát amikor van egy központi helyszíned, ami végül is egy szabadon bejárható nagy köralakú terület általában vagy négyzet, és ebből nyílnak a különböző pályák. Gyakorlatilag a God of War is így működik, meg az Uncharted-nek a kiegészítője is. Van egy középső terület, amin 600-szor átnéz keresztbe. A God of War-nál ez elég látványos, én azt hiszem, ott még csillag alapban is van rendezve. Igen. Tehát a hub az mindig az arról szól, hogy ilyen kamu open world hatást kelt. Egyébként a Tomb Raider-ek is egy hubok köré épülnek, vagy hub köré épülnek. És igazából az is lineáris játék. Csak úgy néz ki, mintha open world lenne, mert kurva sok felé elmez, de ez megint csak azért jó, mert megint keresztül mehetsz az egész kurva pályán, ha nem fast travelezel. Tehát én nem szeretném azt, hogyha változnának. Just Cause 4-ben van fast travel. Meg lehet oldani open world-be. Nagyon klassz. Nem, senki nem mondta nemet megoldani. Rengeteg játékban megoldottak meg fast travel-t. Helyben nem. Jó van, srácok, ez lett volna a decemberi adás. Á, ez nem külje. Mi volt a kedvenc játékod ebben az évben? Nekem? Uh-huh. Három kedvenc játékot sorolt fel. Nem volt három, én egyet tudom nevesíteni. Mondjad azt az egyet. God of War. Nálam torony magasan vitt mindent. Nem egyszerűen azért, mert vizuálisan egyébként szerintem oda visszabüntette az egész mezőnyt úgy, ahogy van. És bár nem láttam a pókembert, de láthatatlan azt mondom, hogy azt is oda baszta a földhöz. Viszont egyetlen egy dolog van, amit az elején beszéltünk arról, mi az, amit várom mostanában játékoktól. Mostanában bennem megvan az, hogy tanuljak valamit. Tehát az, hogy több ember, emberként többként álljak fel előre, mint ahogyan leültem elé. És ebben a Galofon nagyon jó. Tehát én engem nem érdekelte például a görög mitológia sem különösebben régen, de úgy érzem, hogy ha nem is azt mondom, hogy az Odüsszeiát mondjuk a Tövérhegyre fel tudnám mondani a God of War után, de azért az Istenek viszonyrendszerét az viszonylag jól átadta. Az új God of War-ban az északi mitológiáról beszélnek, nem az Odüsszeiáról. Tudom, ezért mondtam az elején, hogy az régi God of War-nál ugyanez volt. Aha. És az új God of War-nál valami hasonló kapok az északi mitológia rendszerről. Tehát, hogy ad egy ilyen kis háttért. Igen, igen, többnek érzem magam. Tehát, hogy valahogy kapok egy tényleg egy képet, hogy körülbelül ki lehetett ez a Loki, körülbelül ki volt ez a Thor. Nagyjából mondjuk... Azért ez egy Guy Ritchie-s feldolgozása az északi mitológiának. Nyilván, de szerintem nagyon jól át tudták ültetni, én borzasztóan féltem, pontosan tudom, hogy nagyon féltem attól, hogy mi lesz ez az egész God of War-ra, Uncharted-es lett ilyen vál mögötti kamerása nézett, olyan fura az egész, szakállas, nem, és mondom, hogy az összes létező fenntartásomat el tudta felettetni, sőt szerintem ez jobb God of War, mint bármelyik korábban. És igazából ez a fajta evolúció az, ami alapján én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, azokat az álláspontokat, hogy egy játéknak minden újabb állomásával, elég, ha hozza a kötelezőt. Ezt szerintem ennél azért legyen meg kicsit nagyobb igényünk saját magunk felé. És a God of War ezt olyan maradéktalanul visszaadta nekem, hogy nekem ez maximális az életében. És találta főre a műfajt azért. Nem, de nem is kell. Nem kell. Ez már... nagyon jól megcsinált hack-and-slash játék. Tehát nézzük, ez egy rendkívül jól megcsinált hack-and-slash. Nézd, a DMC is, ami nem a Devil May Cry, ez az ötlet, akinek volt be, az meg, hogy a játék anagrammája, az nem az a játék, hanem vegyük ki. Na jó, hagyjuk. De nekem maximálisan... Akkor ezt a játékot emelnéd ki az egész gárdába. Abszolút, az egészből. Nálam ezután akkor a szünet volt, hogy nem is csinálják kettőt. A Pókember előtt én is ugyanezt mondtam valamit te. És a Pókembernek is csak egy 5 perc nyersét akartam adni, és nekem a játék mechanikája, nem a grafikája miatt tetszik jobban a Pókemberben. Animációs szempontból, meg egy számos technikai szempontból is jobb, mint a God of War. De összességében művészetileg nyilván egy kicsit kötöttebb pályán mozogtak. A God of War az emiatt sokkal érdekesebb művészeti oldalról. A Pokémon nekem játékmechanikailag valami elképesztően jól tudott azt, hogy hogyan lehet az unalmas sidequesteket, amik nincsenek annyira kidolgozva a Witcherben, mert azok nem igazi sidequestek, ott a sidequestek és főküldetések tulajdonképpen, ha így nézzük kidolgozás szempontjából, de hogyan lehet mondjuk még a gyűjtögetést, meg a rohangálást, meg a versenyzést, meg összes többi dolgot úgy összetésre a játékmechanikába, hogy ez nem terhesen, nem szórakoztató. Hogyan lehet úgy csinálni egy harcrendszert, amit már unalomig láttál, ez a kőpapírolós harcrendszer, amit a Batmannél ugye eléggé kimaxoltak. Azt megfejelni még azzal, hogy tízszer jobb lesz, hogy intuitív, hogy rögtön amikor a gombot nyomod, akkor úgy érzed tényleg, mint a pókemberként harcolnál, hogy lehet megoldani egy olyan karakternek az irányítását, aki tízszer gyorsabb, mint egy ember, és hogyan tudod érzékeltetni nagyon elegáns módon, bullet time segítségével, úgyhogy tényleg kontrollálható és irányítható és állati látványosak a harcok. Hogyan lehet úgy lerakni a tárgyakat a pályára, hogy bármelyiket fel tud kapni, ne legyen feltétlenül, hogy azért van oda rakva, bazd meg, hogy felkapnál, pirosan világít. Tehát az egész annyira elegáns és annyira váratlanul nagyon jó volt, hogy nekem a Pokémon összességében leverte a God of War-t, ha nem is sokkal, de nekem ez a két kedvenc játékom ebben az évben. Szerintem a Pokémon volt ebben az évben a legjobban megcsinált játék. A God of War a második, de olyan pici a különbség, hogyha lehet, hogyha hosszú ideig vitatkoznék, akkor feladnám ezt az álláspontomat. Tehát nem... Van még, bocsánat, még egy dolog hozzá, hogy csak nem akarom úgy elfelejteni, mint az előbbi egy hogy van még egy pont, ami szerintem viszont kiemeli a God of War-t. Nagyon sok játékból ebben a generációban, ez az, hogy beszéltünk arról, hogy a videójátékok már ideje fel akarnak jönni. És emiatt azt mondja, nagyon ráfeküdt például a drámára, hogy családdrámák, mindenféle, és mostanában elkezdték... Nem tetszik neked ajánlott drámáznak, amit igen, hogy minden egy Sony játék az valamilyen személyes dráma körében is. És a God of War volt az első családábrázolás, egy apa-fia kapcsolat, ami nekem önmagában is sokkal érzékibbnek tűnt, mint bármelyik korábban, és nem csak érzékimnek, őszintébbnek tűnt. Tehát nekem ez egy olyan élményt adott át, és olyan reményt villantott fel, hogy meg lehet csinálni. Azért, hogy ne az legyen, hogy jaj, ott a gyerek olyan cuki, hát ez tök aranyos, hogy ott egy kisgyerek, hogy ezen túlmutasson, és egy olyan kapcsolatot mutasson be, aminek érdekel, hogy hova tart. És nem csak annyi, hogy remélem a gyerek nem fog meghalni, meghalt, hát akkor majd checkpointtól vissza. Igen, kicsit más. Ezt a tényleg az Uncharted tudta szerintem. Nem Uncharted, bocsánat, a Last of Us tudta ezt, hogy ennyire kötöttél a kooperatív karakteret. Igen, de ott nem tudom, ott nekem ott, még ott sem volt annyira közeli. Aha. Tehát talán azért, mert nem tudom, nem volt nekem egyértelmű, hogy a God of War-ban, hogy igazából mire fut ki a játék. Aha. Ott a Last of Us-nál tudtam, hogy a kislány az központi figura lesz abban, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Igen. Tehát a kislánnyal nem történt addig sem, ott lehet, hogy igen, de itt semmiről nem volt fogalma, hogy következik. Hát Joel vissza kell fogni a szarba, csak a két csavarra rúgták vissza. Tehát a Joel újra apa lett az a kategória, arról szól a történet, és az, hogy a végén egy mondattal elveszíti, amit a másik rész elejéből fogsz látni. Tehát ott is lehet látni a hullámost, akár meg is hallhatott volna, de mindegy, ez már külön vélemény. Jó? Tehát akkor elvileg ez volt a kedvenc játékom. És csak így pár mondatban még aztán befejezzük, hogy igazából kedvenc tévésorozat? Kedvenc tévésorozat? Én most Narcos. Narcos? Oké. Okay. Most abszolút Narcos. Happy. Mesélted. Happy. Nem meséljem, nézd meg. Meg most volt egy nagy meglepetés, hogyha még érdekel valakit ilyesmi, azt a Netflix-es széria, a Lost in Space sorozat nagyon jó volt az első évad. Hát nem kell magas lépcet megugrani, mert a Lost in Space a film az katasztrofális arról szó. De azt tudod, hogy ez egy régi tévésorozat, és a film az valójában tudom, csak ugatta azt a tévésorozat. A filmben azt hiszem pont a Matt LeBlanc volt, ugye? Igen, de az borzasztó film volt. Ha. De ennek semmi köze nincs a filmhez, ennek a régi dologhoz van köze, és fantasztikus. Nagyon durva dráma, nagyon sokféle életkorú szereplő van benne, nagyon jó az üzenete, nagyon jó a családnak az összedolgozása, izgalmas, változatos és érdekes, és baromi jól néz ki. Valaki teheti ezt a 10 részt, szerintem nézze meg 10-szer durván egy óra. Jó, ez csak egy ilyen karácsonyi ajánlás. Ez lett volna a karácsonyi ajánlása igazából néhány téma a fa alá. Idénre végzett az Other Side, még lesz egy aranymazsink, ahol ki lesznek beszélve az egyes témák tételenkét, illetve lesz még egy élő közvetítésünk Video Game Award péntek hajnalban, ahol én meg Balázs fogjuk hát igazából közvetíteni meg együtt átélni, hogy mi történik. Baromi izgalmasnak tűnik, ugyanis be fognak jelenteni általában egy új Alien játékot, amiben állítólag benne van Kojima keze is. És amennyiben mobilos, akkor meg is ölik azonnal Kojimával együtt az összes tagot, aki bejelent. Hát reméljük, hogy nem. Mobilos Alien játék. Tényleg mond neked valamit? Ez a... Fú, nem... Aj... Nem fog eszembe jutni. Minden régi Assassin's Creed-esek csinálják, 2005-ben jelentették be a játékot, és azóta síri csönd és hullaszag van körülötte, és általában idén megint le fogják Igen, hallotta a címről, pont a lapok oda most van. Valami lesz azzal, én nagyon drukkolok egy Death Stranding dátumban, de szerintem nem fogjuk megkapni, de általában néha meg utoljára. Meg hát kurva jó lesz a show. Tehát ebből az egyik műsorvezető az a Jonah Hill lesz, a Hans Zimmer fogja ott komponálni, tehát vezényelni. Uh-huh. A zenekart, kurva sok név lesz ott, úgyhogy fantasztikus este lesz, tartsatok velünk pénteken 14:30-kor, és ha addig nem találkoznak, nem fogunk, akkor kellemes Mikulást, karácsonyt, szilvesztert, boldog új évet, és januárban. Kezdjük januárban a következő évadot. Akkor januárban indul a következő évad. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hogyha ezt az epizódot szeretnétek a következőt egy héttel előbb látni, akkor Patreon. Jó, ha még megkeresnétek az iskolában, még ebben az évben, csak hogy legyen egy mondatnyi reklám is a végére. Mindenképpen. Ott lesz a leírásban alul. Még ebben az évben az áremelésünk előtt tudtok foglalni arra a pár helyre, ami egy jövő év körülbelül áprilisából maradt a tanfolyamainkra, valaki szeretne jelentkezni. Most még körülbelül 20%-kal olcsóban teheti, mint január 1-től. Sziasztok! Sziasztok!